van der Linde met het NOS-journaal. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij stemde, deed dat uit onvrede met de afhandeling van een discriminatieklacht. Gisteren besloot Deborah Fernald op het laatste moment op Volt te stemmen in plaats van op haar partij GroenLinks. Fernald zegt tegen de NOS dat ze binnen GroenLinks structureel werd genegeerd. Vorig jaar diende ze een klacht in over discriminatie en racisme, die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de Zuid-Hollandse fractie is gezet vanwege haar stem op Volt, gaat ze zelfstandig verder. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Door de stapeling van de problemen zijn mensen vaak eenzamer. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. Joran van der Sloot legt zich neer bij zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is niet van plan dat aan te vechten, zegt zijn advocaat tegen persbureau AP. Van der Sloot zit nu in een zwaar beveiligde gevangenis in Peru vanwege de moord op studente Stephanie Flores. Aanklagers in de Verenigde Staten willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Van der Sloot wordt al jaren in verband gebracht met haar verdwijning. In Colombia is een nieuw spoor gevonden van de 4 kinderen die al weken worden vermist. Het gaat om een verse voetafdruk en dat geeft autoriteiten hoop dat de 4 nog leven. Begin deze maand stortte een vliegtuigje neer in het Amazonegebied. De moeder van de kinderen, een gids en de piloot overleefden de crash niet. Naar de 4 kinderen die aan boord zaten wordt nog steeds gezocht. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen flink wat zon en ook wat warmer, met in het midden, oosten en zuiden 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Cabaret, dans, zang, kleinkunst, toneel, muziek, theater. De lijst is eindeloos. De nacht van EO. Jonge makers die hun werk laten zien op bijzondere locaties in de Prinsenstad. Vanaf vandaag, woensdag 31 mei, barst een bom cultureel geweld los. Want anderhalve week is Delft het decor van het Delft Fringe Festival. En mijn collega Mere van der Vechten die sprak vandaag met de organisatie van het festival. Ik sta in het theater Het Voorhuis met Roel Beefting-Funke en Tamara Griffioen, directeur en hoofdprogrammering van het Delft Fringe Festival. Welkom en wat fijn dat wij hier mogen zijn. Dankjewel, welkom. Kun je misschien uitleggen wat het Fringe Festival betekent? Absoluut. Het Fringe Festival in Delft is een festival voor jonge makers dat 11 dagen lang plaatsvindt in de stad Delft. En wat het betekent, ik denk dat het voor de makers een bijzondere plek is om veel vlieguren te maken, om je eerste stappen in het professionele kunstenveld te zetten. En voor het publiek, als ik in hun voet mag gaan staan, denk ik dat het een hele bijzondere en fijne manier is om de stad ook op een andere manier te ontdekken. En wat betekent Fringe? Fringe betekent letterlijk rafelrand. En het is ooit ontstaan in Edinburgh, in Schotland. En daar had je een groot internationaal kunstenfestival. En aan de rafelrand daarvan ontstond een tegenbeweging. En de rafelrand, de Fringe, ontstond daarmee. En dat is de titel geworden van het festival. En dat is een naam die dus over de wereld eigenlijk die je terugziet. Ja. Ja, wat mooi. Dus dat past eigenlijk heel goed bij wat het festival inhoudt. Zeker. Ja, het gaat over de jonge makers die aan de rafelranden nog zitten of af en toe een beetje proberen te bijten of te kietelen richting dat grote veld. Wat een prachtige naam dan. Toepasselijk. Goedemiddag, Tamara. Fijn dat we hier mogen zijn. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je uitleggen wat het festival, Delft Fringe Festival, voor jou betekent? Oh ja, het is heel bijzonder. Ik heb ooit zelf als maker gespeeld op het Delft Fringe Festival. Dat was in 2014, dus dat was echt 3 jaar na de oprichting. Ook als jonge maker. En daardoor was Delft Fringe voor mij. Ik kom zelf uit Delft ook, dus dat geeft ook nogal een bijzondere touch aan het festival. Maar voor mij ook echt zo'n opstapplek voor mij als jonge maker, waar ik mijn allereerste werk kon laten zien. Dus ik heb eigenlijk altijd een hele bijzondere. Het was de allereerste keer dat jij op het podium ging staan? Nee, het was mijn afstudeerwerk. Kijk. Dus mijn voorstelling die ik maakte als theatermaker, die mocht hier spelen als bij afstuderen. Ja. Waar ging het over? Oh, wat was dat? Dat was een educatieve voorstelling. En het ging eigenlijk een soort van wervelwind door de kunstgeschiedenis van de theaterwereld. Dus wat eigenlijk gaaf. Alle dingen die toen en nu eigenlijk baanbrekend zijn, die had ik een beetje bij elkaar verzameld. En nu ben je zelf verbonden aan het festival. Ik ga het straks graag nog even hebben met je over de programmering. Ik hoorde dus 2014. Dat was de eerste editie, klopt dat? Dat was de eerste editie onder mijn hoede. Het festival is in 2011 opgericht. 2013 ben ik begonnen en 2014 was het eerste festival wat ik presenteerde. Ja. Wat gaaf. Het lijkt me heel bijzonder als je zoveel edities hebt gedaan om er dan elk jaar weer, nou ja, hoe moet je dat zeggen, nieuwe show aan te geven. Ja. Ik denk dat ik moet denken een beetje over na. Dat komt omdat toen ik het festival zeg maar overnam of kreeg. Dat je als je ergens instapt, heb je eigenlijk meteen heel erg je eigen visie. Hè? Of dat je denkt van daar zou ik heel graag naartoe willen. En daar ben ik wel sinds 2013, 14 zeg maar aan gaan bouwen. En wat echt wel een levensles is voor mij is geweest, is dat je interne wereld altijd 10 keer sneller draait dan de buitenwereld. Dus veranderingen die je zeg maar graag wil doorzetten, daar moet je echt gewoon geduldig mee zijn. Omdat je te maken hebt met publiek, met verwachtingen van overheden, financiers, nou, alles en iedereen zeg maar. En hoe graag je misschien soms vandaag op morgen al een verandering zou willen doorvoeren, heb je daar soms echt toch meer tijd voor nodig. En langer verbonden zijn aan een festival in een organiserende rol geeft je wel ook de kans om daar stapje bij stapje zeg maar aan te werken. Was dat al zo groot toen jij het overnam in 2014? Nee, het is in alle opzichten gegroeid. Het is gegroeid in naam, in bezoekersaantallen, in impact. Ja, ja, wat tof. Wat voor genres kunnen we eigenlijk bekijken? Nou, eigenlijk podiumkunsten breed. Zonder dan nu het kaas van jouw bord weg te eten, Tamara. We werken met een open call. Wat betekent dat wij ons openstellen voor het aanbod dat zich aandient. Okay. We staan open voor alle podiumkunsten. Denk ook aan opera, klassieke muziek, dans, theater, cabaret, kleinkunst. En misschien ook wel een mengvorm of kunstvorm die we helemaal nog niet kennen. Dat is waar we naar op zoek zijn, denk ik. Maar Tamara kan het veel beter beantwoorden. Maar die breedte van de podiumkunsten, dat is wat we graag presenteren. Ja, precies. En jong en oud. Nou ja, jong en oud in zeker. Het gaat vooral dat je een nieuwe maker bent. Dus als jij de weg al weet te vinden richting het theater of al een impresariaat hebt, is het festival eigenlijk geen plek voor jou. Omdat je weg al weet te vinden. Ja. We willen echt iets bij. Precies, we willen echt iets bijdragen aan het beginstadium. Ja, wat mooi. In september vindt ook het Amsterdam Fringe Festival plaats. Is dat een samenwerking? Is dat? Nou, er zijn overeenkomsten. Wat ik je vertelde, de Fringe Festivals, dat is internationaal, een internationaal concept. En we hebben heel goed contact met onze collega's uit Amsterdam. We onderscheiden ons van elkaar. Ze hebben een ander programmeringsprofiel, zitten in een andere omgeving. Zitten in Amsterdam, dus dat andere dynamiek in zo'n stad. En samen met het Amsterdam Fringe Festival en één ander festival zijn we 3 festivals die zich op basis van die open call, we noemen onszelf ook wel de open call coalitie, op deze manier zeg maar bijdragen aan die talentontwikkeling voor jonge makers in de stad of in het land. En want je hoeft niet uit Delft te komen, toch? Nee. We presenteren makers uit het hele land. En dat geldt voor Amsterdam ook. Dus we proberen heel erg goed naar elkaar te luisteren. Dat we echt kijken van wat leren wij? Kunnen we dat overdragen? Op welke manier kunnen we echt voor die nieuwe generatie makers echt volgende stappen zetten? Wat mooi. Ik ben nog wel even benieuwd. Want wat maakt nou dat Delft de geschikte stad is? Waarom Delft? Waarom Delft? Nou, ik ben zelf geen Delftenaar. Ik woon er niet. Ik kom er ook niet vandaan. Maar ik heb mijn hart er echt aan verkocht. En soms gaat het wel eens door je hoofd. Hè, van, zou je dit in een andere stad kunnen doen? Ja. En eigenlijk is dan meteen het antwoord nee. En dat komt, Delft is een stad. Maar is tegelijkertijd ook een dorp. In de zin van, van straat naar straat. Het is heel intiem. Het is beloopbaar, het is bereisbaar. De programmering is ook zo opgebouwd dat je echt 4 voorstellingen op een avond kunt zien op 4 verschillende plekken in de stad. En dat kun je ook gewoon op je gemak, zeg maar, bewandelen. Ja. Ik denk de de spannende combinatie ook wel van de historie die Delft in zich heeft. Juist daar iets de innovatie van die nieuwe makers tegenover te zetten. Dat een hele interessante wisselwerking is. En ook met een TU Delft, dat heel erg gaat over innovatie. En dan natuurlijk op een ander niveau proberen wij toch wel zeg maar die artistieke innovator te zijn in de stad en in de regio. Ja, want ik denk dat de meeste mensen als ze aan Delft denken aan de technische stad, de Technische Universiteit. Hoe komt dat? Is dat ook nog iets wat terugkomt in jullie festival? Ja, ik ben daar altijd wel mee bezig geweest. In Delft heb je de campus, die zit in een apart gebied, zeg maar, zit buiten de binnenstad. Ja. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Leiden, waar de campus echt in de stad gevestigd is, waar dat veel meer met elkaar samenkomt. Dus ik heb me altijd wel ingespannen van, goh, hoe kunnen we nou beter die brug slaan? En ik denk in 2020 hebben we een heel mooi project daarvoor gerealiseerd. Studenten van de faculteit bouwkunde hebben in een minor een nieuw festivalpaviljoen voor ons ontwikkeld. Oh, wat vet. Een 7 meter roze hoog konijn, gemaakt van hout, in Delft verder vervaardigd. En dat slaat voor mij wel echt die brug tussen het kunstzinnige, het creatieve, wat we in de binnenstad dus zien, dat wat op de TU is ontwikkeld door een nieuwe generatie technische makers. En tegelijkertijd zijn we ook begonnen met zeg maar de niet alleen maar meer van die binnenstad te opereren, maar ook de wijk verder in te gaan. En we hebben vorig jaar een pilot gedaan, de TU-wijk. Daar hebben we dit jaar een vijftal locaties om publiek ook vanuit die binnenstad ook naar die wijk te krijgen. En mensen die in die wijk wonen ook een beetje heen en weer te gaan transporten. Om gewoon die stad zeg maar in de brede zin nog interessanter te maken voor bewoner en bezoeker. Dus de stad wordt nog meer betrokken? Absoluut. De nacht van EO. We zijn in Delft, waar deze week het Delft Fringe Festival plaatsvindt. We zijn tijdens de allerlaatste voorbereidingen te gast bij hoofdprogrammering Tamara Griffioen en directeur Roel Beeftink-Funken. We zijn in het voorhuis. We zitten eigenlijk in een theaterzaal, toch? Ja. We kijken uit op een podium, prachtige zaal. En om ons heen wordt er heel hard gewerkt aan... Klopt, ja. Ik vond me bijna schuldig dat we dit gesprek aan het voeren zijn. En niet zelf de handen uit mouwen steken. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ik wil het graag nog even hebben over het talent dat we te zien krijgen. We hebben dus een festival waar talent eigenlijk in het middelpunt staat. Maar dan heb je zo'n lijstje met mensen die zich hebben ingeschreven. En dan? Dan komt de magie van Tamara. Ja, komt dan de magie van Tamara. Nou, dan ga je heel hard kijken naar wat staat er allemaal in de lijst. Dit jaar hadden we bijna 400 aanmeldingen. Zeg ik dat goed? Bijna 300 aanmeldingen. Wat sorry, veel. Ik reken me rijk. Maar wel echt een record voor Delft Fringe. Wat ook maar weer benadrukt hoe belangrijk het is om een podium te kunnen bieden aan de jonge makers. En dan ga ik kijken, in eerste instantie ga ik kijken naar, oké, wat is haalbaar? Hè? Verwacht geen black box of groot podium of heel veel techniek. Dus voorstellingen die daarvan uit zijn gegaan, dat is even heel vervelend. Ja. Maar die kunnen wij echt geen plek bieden, hoe graag ik dat ook zou willen. En vervolgens ga ik kijken naar, pas je binnen ons profiel? Ben jij een nieuwe maker? Niet per se een jonge maker, maar ben je een nieuwe maker? Dus je hoeft niet per se 17 plus of 17 min te zijn. Maar het gaat juist ook om talent wat bijvoorbeeld op latere leeftijd heeft bedacht. Hey, maar hier wil ik iets mee doen. Hier ga ik mijn werk van maken. Ja. En dan ga ik kijken naar disciplines. Naar een mooie afwisseling. Mensen noemen het programmeren. En eigenlijk is het meer een soort... cureren of bijna selecteren. Het gaat er niet om dat ik kijk naar wat vind ik mooi of wat denk ik dat ons publiek tof vindt. Maar het gaat erom van welk talent gaat het meeste halen uit ons festival. Welke talenten moeten hier de kans krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. En dan schiet je ook wel eens helemaal mis. Dat kan. Maar tegelijkertijd is dat eigenlijk nooit zo, denk ik. Omdat iedere maker die op ons festival 8 keer... soms 10 keer heeft gespeeld, heeft dus 10 keer de tijd gehad om te gaan werken aan de voorstelling, om te proeven hoe het is om met publiek te zijn. En wanneer ben je dan zo'n talent? Ja. Zijn er bepaalde voorwaarden waar je dan nog aan moet voldoen? Nee, eigenlijk niet. Klinkt heel stom, maar eigenlijk niet. Nou, kijk, ik kijk wel een beetje voornamelijk naar wat is haalbaar. Ja. Weet je, we krijgen ook heel veel aanmeldingen uit buitenland bijvoorbeeld. Waarvan ik van sommigen weet, ik kan dit geen plek geven. Want het is logistiek gewoon echt niet haalbaar voor ons. Maar dan zit ik dus veel meer te kijken naar wat is logistiek haalbaar. Ja. Wat brengt hun ook het meeste op? Nee, je gaat kijken naar welke thema's spelen er. Wat moet het publiek nu horen? De afgelopen jaren hebben we veel voorstellingen gehad over queerness. Maar nu ook bijvoorbeeld veel over klimaatverandering. Ja. Wat kennelijk toch iets is wat bij die makers hoog ligt. En dus ook bij ons hoog op de agenda moet staan. Ja. Ik denk aanvullend daar dat we wel ook een signalerende functie hebben. Een aantal jaar geleden hadden we bijvoorbeeld helemaal nog geen dans op het festival. Dat hebben we toen echt bewust wel toegevoegd. En je ziet dat dat echt een sterke fundering in het festival is geworden. Dat geldt ook voor opera, voor kamermuziek. Dus op die manier proberen we... Kijk, we moeten het geluk hebben dat de open call voldoende mensen bereikt. Dus ook zeg maar die genres of die makers die we nu nog niet presenteren of die verhalen. En daar zit wel... Het is meer dan van we zetten een oproepje op Facebook en dan stromen de aanmeldingen binnen. Ja. We gaan heel bewust op zoek naar waar zitten groepen of communities van verhalen die we nog niet horen. Omdat we daar wel heel erg een verantwoordelijkheid voelen om te blijven verbreden, te blijven ontwikkelen, te blijven aan te jagen. Roel, ik wil nog even vragen, want jij hebt natuurlijk nu al 9 jaar... Ja, dit was mijn voorstellingen gezien. Mm-hmm. Corona tussendoor, wat anders zou zijn. Maar is er een act, een voorstelling, die jou is bijgebleven? Waarvan je nu nog steeds denkt, wauw. Ja, dat zijn er eigenlijk best wel veel voorstellingen die indruk hebben gemaakt. Het is misschien het leukste, wat soort van de anekdote is... om te vertellen, is dat een paar jaar geleden stond Lisa Osterman op het festival. En ik kwam terug, zeg maar, in onze headquarters. Tot tranen geroerd. Ik zeg, ik heb zoiets fantastisch gezien. Ik heb staan huilen bij het laatste nummer. En nou, uiteindelijk gingen een aantal oud-collega's ook langs. En die kwamen terug en die zeiden, Roel, ik weet echt niet waar je het over hebt. Nou, ik zei, oké, prima, het zal aan mij liggen. Een jaar later kwam ze weer, datzelfde nummer. Ik had niet door dat het hetzelfde nummer was. Weer tot tranen geroerd. En Lisa heeft in 2020, volgens mij was het, alle prijzen op het Leids Cabaret Festival gewonnen. Ja. Is daarna op tournee gegaan. En in die voorstelling zit dat nummer. Dat is overigens niet het nummer wat ik heb uitgekozen vanavond. Maar als ik het hoor, weet je, dat is zo verbonden aan het festival. Maar ook smaak over iets wat je persoonlijk heel diep kan beleven. Waar andere collega's of andere bezoekers misschien totaal niks mee hebben. Met bijvoorbeeld een nummer of... de staat waarop op het moment waarop dat wordt gepresenteerd. Maar ik denk dat dat wel een soort van illustreert van het zit hem echt in kleine momenten die je bijblijft. Ja, wat mooi. Dus dat nummer dat als jij dat hoort, dan schiet je eigenlijk gelijk weer vol. Ja. Nog steeds. Ja. Wat mooi. En als we dan naar dit jaar gaan kijken, naar deze editie, is er dan iets waar je heel erg naar uitkijkt? Nou, wat ik heel erg tof vind, is dat... We hadden het daar in het voorgesprek heel even kort over. Van 10 jaar en... Ik zit al redelijk lang op die functie. Maar dat ik je vertelde van... Ik heb ook vooral de team de vrijheid gegeven. Van ga maar aan de slag, want ik heb het antwoord ook niet overal op. En zo zijn de tours dit jaar compleet over een andere boeg gegooid. Wat we afgelopen jaren deden, is dat je met een stadsgids kon je 3 voorstellingen bezoeken. En werd er ondertussen wat verteld over de stad. En nu waren er een paar collega's die met het briljante idee kwamen van we gaan gewoon inspirerende mensen vragen. Niet dat die stadsgidsen geen inspirerende mensen zijn, maar andere mensen vragen om die tours te begeleiden. Dus we hebben de cultuurvlogger of we hebben een andere influencer of een lokale kunstenaar. En zij nemen het publiek zelf mee op een programma wat zij zelf hebben bedacht. Oh, wat tof. Op die manier, door die ogen, zeg maar, een keer naar het festivalprogramma te kijken. Ja. En Tamara gaat ook een tour begeleiden. Dus ik denk dat zou, als ik zeg maar onbevangen publiek zou zijn, zou ik heel graag daar ook wel mee en willen. En wil je graag aansluiten bij Tamara? Ja, eigenlijk wel. En dan ga ik luisteren wat ze allemaal te zeggen heeft. En Tamara, waar gaan we dan stoppen in jouw tour? Nou, we gaan sowieso bij 3 voorstellingen stoppen, waaronder De Vriendelijke Stiefvaders. Ja. Waar gaat het over? Want zij brengen een ode aan alle bekende Nederlanders die nog geen ode hebben. Oh, wauw. Ja, nou. Kleinkunst, muziektheater. Ja, kijk ik ontzettend naar uit. Maar ik moet eerlijk zeggen, om heel even terug te komen op je vorige vraag. Ik ga alle 29 voorstellingen zien. Sommige meerdere keren. Ja. Ook expres, om te kijken hoe zo'n voorstelling zich dan evolueert in het festival. Ja. En ik denk dat dat het allertofste is. Want ik denk dat je pas een heel beeld hebt kunnen vormen van wat Fringe eigenlijk is. Niet als je 1 of 2 of 3 voorstellingen hebt gezien. Maar als je echt van ieder genre een aantal eruit pikt. Zodat je eens kan kijken van jeetje, wat past nou eigenlijk bij mij? Ja, wat mooi. Roel, het is tijd. Je moet verder. Maar ik wil heel graag nog weten wat voor nummer we van jou mogen gaan luisteren. En volgens mij is dat ook een soort ode. Ja, dat klopt. Ik heb het nummer Paradise is Here gekozen van Tina Turner. En met deze, het uitspreken van deze woorden schiet ik al bijna vol. Omdat het... Tina Turner is ons helaas ontvallen. Is voor mij een heel belangrijke artiest geweest in mijn leven. Zij was er altijd. Nooit ontmoet, maar haar muziek was er altijd. En Paradise is Here. Over dat je nu moet leven of je keuzes nu moet maken. En met haar stem, met haar teksten, wordt zich dat zo krachtig. Dat alles valt samen. Precies. Prachtig. Gaan we naar luisteren. Dankjewel. En bedankt dat wij hier mochten zijn. Heel veel succes. Nou, misschien moet ik zeggen, veel succes vandaag. En ook geniet ervan de komende 2 weken. Want tot wanneer is het Delft Fringe Festival te bezoeken? Tot 11 juni kan je voorstellingen in Delft komen bekijken. Geweldig. Dankjewel. You say you need a side man to make you come alive. Someplace a million miles from the shadows that surround you. I look for your attention. You're lost out in the future. When lovers ask no questions, and shadows never fall. Some pilgrim bound for past. But paradise is here. It's time to stop your crying. The future is this moment, and that's the place I think. Tonight I need your love. Don't talk about tomorrow. But right. Dat was Anna May Bullock, oftewel Tina Turner met Paradise is Here. En van Delft gaan wij weer terug naar de studio in Hilversum. Mijn naam is Anne-Sophie van den Toren. En bij me aangeschoven zijn cabaretier Rachid Dijks en danseres Mirjam Ravier. Dat zijn twee kunstenaars die de komende tijd te zien zijn op het Delft Fringe Festival. Van harte welkom allebei. Superleuk dat jullie er zijn. Zijn jullie nog een beetje wakker? Ja. Ja, het klinkt niet heel overtuigend nog. Ja. Hey, we hoorden net al Mirre, mijn collega, met Tamara en Roel praten van de organisatie van het festival. En daar hoorden we eigenlijk dat het feit dat jullie überhaupt op het festival mogen staan, dat is eigenlijk al best een prestatie. Toch? Ja. Aanmelden en dingetjes sturen, tekstjes schrijven en uitgekozen worden. Ja. En heel veel mensen hebben zich aangemeld, ja, toch? Zeker. Echt, ja. Ik weet niet hoeveel. Ja, meer dan 300. Ja. Kijk. Ja. Dus voelen jullie ook wel enige druk nu? Nou, niet zozeer omdat er veel aanmeldingen zijn geweest, maar meer omdat je gewoon iets goeds wil neerzetten, denk ik. Ja, ja, snap ik. En Mirjam, we gaan zo met jou uitvoerig praten over jouw dansvoorstelling. Rachid, jij hebt een cabaretvoorstelling. Ja. Jij ja. bent cabaretier. Ja. Ja. Moet nog even wennen aan ja, die term. Precies. Ja. Hoe vind je het om zo'n titel te krijgen nu? Ja, op een manier best wel eng, want het is soms wel best wel eng om je hele shit te ownen, weet je? Als, oh ja, ik ben een zelfstandige cabaretier. En dan heb je ook het gevoel dat mensen je er ook op kunnen afrekenen. Ja. Van, nou, nu moet je wel dit zijn of moet je wel dit zijn. Heb inhoud, wees grappig. En dan denk je, ja, maar dat ben ik niet de hele tijd. Dus geef me ook een momentje van rust. Dus ja, dat een beetje eigenlijk. Ja, ja, want hoe ben je erop gekomen om cabaretier te gaan worden? Eerst wilde ik eigenlijk altijd acteur worden. Het was sowieso iets met spelen wat ik altijd heel leuk vond. Vond het altijd leuk om te spelen. En dus daarom wilde ik eerst acteur worden. En toen ik daarmee bezig was, toen merkte ik gewoon dat ik het opeens veel leuker vond om mijn eigen zinnen te bedenken. Mijn eigen grappen te bedenken, mijn eigen verhalen te bedenken. En toen ben ik eigenlijk meer de cabaretkant op gegaan. En heb ik ook gestudeerd aan de Koningstheateracademie, HBO cabaretopleiding. En nu eigenlijk een jaartje afgestudeerd. En nu gewoon heel veel spelen en mijn ding doen. Ja, en dan leer je grappen maken? Nou, nee, niet echt. Tuurlijk, je leert wel hoe je humor moet inzetten in je voorstellingen. Maar echt grappen maken, dat moet je echt zelf leren. Dat is echt... Dat is gewoon op het podium staan en zelf doen. Wat je vooral leert op de opleiding is... wie ben je eigenlijk als eigen maker? Dus wat wil jij maken? Wat wil jij vertellen? Welke vormen ga je daarin toevoegen? Wat is je punt? Wat kom je brengen? Maar ook wat kom je halen bij het publiek? En welke vormen wil je inzetten om zo goed mogelijk je voorstelling neer te zetten? Ja, maar enige aanleg voor humor is wel vereist, zeker. Ja, je moet wel een beetje grappig of interessant zijn om door de audities heen te komen. Ja, want is humor in heel jouw leven al wel een rode draad geweest? Eigenlijk wel, maar je hebt het nooit echt door of zo. En sowieso iedereen is grappig op zijn eigen manier en doet er iets mee. En ik heb nooit echt gedacht dat ik het later zou gebruiken. Maar op een gegeven moment leerde ik het wel op het podium neer te zetten. En dus op een manier wel, ja. Ja, want dat is inderdaad wel interessant. Iedereen is grappig, maar niet iedereen op een podium is grappig. True, ja. Dus ja, waarom dacht jij van, ik wil wel op dat podium gaan staan. Ik wil leren hoe ik ook daar grappig kan zijn. Gewoon geïnspireerd raken door de mensen die het al hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld Richard Pryor, Eddie Murphy. Voor mij was de echte grote klap Jan Dino. Die ik die voorstelling zag spelen van Buena Vista. Ergens echt jaren geleden, toen hij echt net een beetje doorbrak, was de tweede voorstelling. En toen zag ik gewoon hem spelen. Hij had zo'n scheid, zo'n lol, zo'n plezier ook met het podium. En dan dacht ik van, oh ja, daar herken ik mezelf ook wel een beetje in. Dus dat wilde ik toen ook op een manier zo doen. Ja. Dus dat een beetje. Dus Jan Dino is jouw inspiratiebron geweest? Ja, om te beginnen. Daarna is het wel geschakeld naar ook andere cabaretiers en andere comedians ook. Dus later ben ik ook heel erg Daniel Arends fan. En ook Theo Maassen en Amerikaans. Heel erg Dave Chappelle, Bill Burr, Jim Jefferies, Bo Burnham. Ik kan zo doorgaan. Echt heel veel. Ik hoor ook heel veel namen langskomen die mij niet zoveel zeggen als leek in die scene, denk ik. Maar ik ben ook wel benieuwd van... je kiest er dan voor om die opleiding te gaan doen. Dan heb je ook je eerste optredens. Ja. Hoe was het om voor het eerste keer echt op het podium te staan als cabaretier in spe? Kan je dat nog herinneren? Ja, mijn eerste cabaretvoorstelling was denk ik wel op het mbo. Okay. Toen deed ik ook een theatrale opleiding en toen moesten we een afstudeersolo maken. En het was niet bedoeld dat je een cabaretvoorstelling ging maken, maar ik maakte hem zeg maar onbewust. En dus ik had eigenlijk nog geen idee dat het cabaretvoorstelling was en dat het mijn eerste zou zijn. Maar het was. Want wat dacht je dat je aan het doen was? Ja, gewoon. Ik weet niet eens. Ik had niet eens in mijn hoofd van oh, zoiets maak ik. Het kwam er gewoon zo op die vorm uit, op die manier. En als je het in een genre moest zetten, dan kwam het wel echt bij cabaret eigenlijk terecht. Ja. Yeah. Dus dat. Maar ik was heel erg nerveus, heel erg bang. Was ook de eerste keer dat ik alleen op het podium stond. En ik had hem ook niet getry-out. Mm. Dus ik weet niet eens of het leuk zou worden of iets. Of er werkelijk grappen in zaten die mensen leuk zouden vinden. Maar dat, ben nu ook heel benieuwd hoe dit heeft uitgepakt. Heel goed. Ja, ja heel okay. goed. Het was wel echt een speciaal moment. Toen was het ook echt heel veel andere mensen zeiden ook van ja, je valt nu ook zo goed op je plek. Van ik snap je nu ook meer. Van die je het zo neer hebt gezet. En sindsdien ben ik gewoon altijd doorgegaan. Snapte je jezelf ook meer? Nee, niet per se. Nee? Je snapt natuurlijk wel dus dan ziet van dit is blijkbaar wat ik kan. Ja, dat wel, ja. Je vindt wel een vorm van je kracht of zo. Alsof je een beetje je ding gevonden hebt. Ook wel dat je van, nou ja, ik ben ook een beetje de moeite waard. Want dit kan ik nu of zo. Ook al begin je er net aan. Ja. Ja, want dat geldt voor jullie allebei. Ook voor jou, Mirjam. Jullie hebben wel een talent gevonden wat je super concreet kan uiten. Dat lijkt me ergens ook wel heel fijn. Er zijn ook heel veel mensen die echt wel talent hebben, maar niet zo goed soort weten wat dat precies is en wat ze ermee moeten. Mm-hmm. Voelt het ook zo dat je echt denkt, kijk, hier sta ik, dit is wat ik kan en wie ik ben? Ik denk dat het altijd een zoektocht ook wel blijft. Mm. Want dit is wat ik kan en dit is wie ik ben. Dat staat altijd ter discussie ook nog wel. Ook als je zeg maar wel inderdaad in principe wel iets kan. Ja. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat het altijd wel ook zoeken blijft naar, maar wat kan ik dan echt en kan ik hierop vertrouwen dat ik het ook echt kan? En die onzekerheid blijft altijd, denk ik. Ja. Misschien voor de buitenwereld altijd een soort fijn iets dat ik tegen jou kan zeggen, jij bent cabaretier en dan denk ik daarmee, heb ik jou in dat hokje geplaatst, terwijl je voor jezelf als maker misschien altijd blijft twijfelen, pas ik daar wel of? Ja, ook, maar je blijft altijd ook dooronderzoeken. Dus die twijfel helpt je ook meer om te groeien altijd in wat je bent. Dus daarom is het ook wel iets moois altijd. Mm-hmm. Ja, want er zit jouw voorstelling heet Onder Constructie. Mm-hmm. Wat is het verhaal? Wat is de boodschap die je met jouw voorstelling wil brengen? Vooral echt de vraag van wie ben je nou eigenlijk? Heel erg identiteit, want daar heb ik altijd een beetje mee gestrukkeld zelf. Mm-hmm. En de inhoud van de voorstelling gaat vooral over van, wie ben je nou echt? Want ik merkte bij mezelf heel erg dat ik me altijd wilde voordoen als iemand die ik heel graag wilde zijn, maar niet echt de persoon die ik echt was. En dat merkte ik door heel veel verschillende dingen. Ook omdat ik bij heel veel verschillende groepen altijd zat. Dus ik ben altijd een beetje, heb ik altijd tussen twee culturen ingezeten. Dus probeerde ik me altijd te verhouden naar al die verschillende culturen. En dan merkte ik gewoon dat ik mezelf aan het censureren was naar die groep. En dat je opeens iets. Want tussen welke culturen was dat? Ja, gewoon de Nederlandse cultuur en de Surinaamse cultuur. Ja, en in wat voor dingen merkte je dat? Want ik moet me nu aanpassen. gewoon over de vloer komen. Dat soort dingen. Ook met de opvoeding. Ik merkte dat andere kinderen een hele andere opvoeding kregen. En dan dacht ik, maar waarom doe jij dit als mijn vader? En krijgen zij dit? Sinterklaas merkte ik het ook heel erg. Want dat vierden we thuis bijvoorbeeld niet, maar op school wel. Dus zij kregen allemaal cadeautjes en ik niet. En ik dacht, wat is hier gaande? Wat is er mis met mij? Waarom skipt Sinterklaas me elk jaar? Dat, dat soort dingen. Ja. Allemaal. Ja. En dat maakte voor jou die vraag van wie ben ik? Dus tot een hele grote vraag dan? Ja, ik heb er altijd heel erg mee gezeten. En ik wilde eigenlijk onderzoeken van ja, wie ben je echt? En hoe sta je eigenlijk in je eigen kracht? En dat wilde ik openbreken met in mijn voorstelling. Dus ook gewoon die vraag openbreken, zodat mensen ook denken van, oh ja, slik, wie ben ik wel eerlijk naar mezelf? Ben ik wel oprecht? En ja, hoe sluit dit aan op mijn eigen leven? Dus het is ook best wel een hele herkenbare voorstelling, zeg maar. Dus ook al snap je bepaalde situaties dan niet, je gaat het toch wel naar jezelf reflecteren en denken, oh ja, bij mij was het ook zo, maar dan net anders. Ja, best wel zware en diepe thema's dus. Terwijl je het wel weer met cabaret gaat brengen. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ja, ik weet niet. Dan moet je echt komen kijken hoe ik dat doe. Want ik kan het niet echt. Ik kan je geen handboek geven van dit is stap 1, dit is stap 2, dit is stap 3. Nee. Ja, ik weet niet. Bij mij komt humor altijd van zware onderwerpen. Want Pieter Bouwman zei dat een keer. Dat je grootste schatkist ook je puinhoop is. Mm-hmm. Dus alles wat echt shit is, daar kan je ook gewoon de leukste grappen en de mooiste theatervoorstellingen van maken. Dus dat doe ik nu eigenlijk op mijn manier dan. Ja, en dat doe je niet alleen aan de hand van cabaret, maar ook aan de hand van hiphop. Ja, ja. Ik heb ook hiphop nummers die ik erin doe. En dat zing jij zelf? Ja, ga je zelf rappen? Zingen, rappen, ja. Dat doe ik allemaal zelf. En hoe ben je daarbij gekomen om die combinatie te maken? Uitproberen, doen en ja, vooruit een manier van lol hebben. Dus op een gegeven moment leek het me hartstikke leuk om een keer een hip-hop liedje te doen. Als grap. En dat werkte toen heel goed. Dat deed ik een keer op school. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dit vaker doen. En opeens dan is dat gewoon automatisch in mijn materiaal gekomen. Dus in mijn voorstellingen maak ik ook gebruik van hip-hop muziek. En dat linkt ook heel erg aan mijn inhoud van mijn voorstelling. Dus het is niet alleen maar bitches, yeah, yeah, in de club, cocaine. Mag ik dat zeggen eigenlijk? Nou ja, ik weet niet. Gebeurt. Dus het gaat meestal ook gewoon ergens over waar je ook in mee kan gaan. Dus ook een vorm van een verhaal. Dus ja, zo zet ik dat in. En die verhalen die doe je op uit je eigen ervaringen en je leven dan. Maar zeg maar, wat maakt dat jij dan denkt, hier ga ik ook over rappen en zingen? Ja, inspiratie denk ik gewoon. Ik heb gewoon op een gegeven moment een idee. En dan denk ik, hoe vet zou het zijn als ik dit gewoon onder een beat zou zetten en het op zo'n manier ga zeggen. En op zo'n manier ga naspelen. Of hoe zou het zijn als ik een keer een gesprek uitbeeld van twee kanten van mezelf? Want het is ook een lied waar ik zeg maar met mezelf in discussie ga. Dus eigenlijk mijn witte kant en mijn zwarte kant hebben een soort rapdiscussie. Okay. En mijn zwarte kant noem ik dan een vorm van een inner gangster. En die gaan dan zeg maar tegen elkaar rappen en zo. Ik geef nu spoilers, dat moet ik niet doen. Nou, ik vind het heel leuk om te horen. Juist om een beetje beter beeld van te krijgen natuurlijk. Waarom voegt dat dus inderdaad iets toe? Waarom kan je dat niet kwijt in de cabaretvorm? Ja, ik vind eigenlijk dat het ook deel uitmaakt van een cabaretvorm. Want cabaret vind ik een heel breed aspect. Want je hebt altijd wel een verhaal, engagement, inhoud, grappen. Maar je ziet ook met heel veel cabaretiers dat ze ook andere vormen toevoegen daarin. Dus ook gewoon liedjes of poëzie of iets anders of beweging. En ik doe dat nu met hip-hop. En dat is eigenlijk mijn stijl die ik er daaraan toevoeg. Dus op een manier zie ik dat ook gewoon als mijn vorm van cabaret, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Mirjam, in jouw dansvoorstelling is hip-hop ook. Jij bent hip-hopdanseres. Mm-hmm. Dus hip-hop speelt een super grote rol. Herken je dan wat Rachid hier zegt? Of is het voor jou, is hip-hop een hele andere uitingsvorm? Mm. Natuurlijk, dans en rap is wel weer heel anders, maar ik ben wel benieuwd hoe jij ernaar andere kijkt. Uitingsvorm, op wat voor manier bedoel je dat? Nou ja, Rachid schrijft dus zijn teksten en die maakt dat tot hip-hop muziek, zeg maar, die rapt dat. Ja. Jij danst op hip-hop, maar kan je daarmee ook kwijt, nou ja, wat Rachid bijvoorbeeld? Ja, ik snap je vraag. Ik dans niet per se op hip-hop. Het is eigenlijk meer dat de stijl die ik beheers, zeg maar, valt onder de noemer hip-hop. Dus vaak probeer ik juist tegen te kleuren, ook in mijn stukken. Dus ik denk dat ik geen ander medium heb, eigenlijk. Ja, jij bent een soort gebonden aan die hip-hop-stijl. Ja, precies. Zou je ja. dat ooit nog wel willen uitbreiden? Of dat je nog een andere dansstijl daaraan toevoegt? Ik denk dat het vrij automatisch gaat, eigenlijk. Omdat, zeg maar, hip-hop is mijn tool. Mm-hmm. De hip-hop-stijlen die ik daarvoor gebruik. En dan theater is, of locatietheater, of daadwerkelijk een theater. Is de

My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Because it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell to one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Je hoorde The Message van Grandmaster Flash en Furious 5. De nacht van EO. Deze nacht staat in het teken van het Delft Fringe Festival, dat vanaf vandaag van start gaat. En bij mij is onder andere aangeschoven danseres Mirjam Ravier, die optreedt bij dit festival. Ja, Mirjam, was jij al een jong meisje toen je begon met dansen? Dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Alsof, ik was wel 12, dus wel jong genoeg, okay, denk ik. Maar niet een 4-jarig meisje op balletles. Nee, ja, wel, ook wel eigenlijk. Oh. Maar ik ben er toen ook wel vrij snel mee gestopt. En toen ben ik een tijd gaan turnen. Oké. Okay. Dus en, wel een beetje standaard. Maar, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, ik heb dat niet gedaan. Oh. Maar ja, je bent toen bij hiphop uitgekomen. Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk was het gewoon een toeval. Want ik had dus turnles. En daarna zat in diezelfde gymzaal was er een hiphop lesje. En toen ben ik gewoon een paar keer gaan kijken wat ik het interessant vond. En toen dacht ik, dit is veel leuker. Dus ben ik dat gaan doen. Waarom leek het je veel leuker? Ik moet je eerlijk toegeven, ik weet het niet meer precies. Maar ik denk dat zeg maar de dans voor me gewoon op dat moment al aansprak. En het op muziek. En dat waren ook allemaal hele goede dansers. Ze waren allemaal een stuk ouder dan ik en zo. Dus dan spreekt dat toch aan, denk ik. Ja. En nou ja, als kind dan ben je dus op dansles. En dat is leuk. Maar dan blijkbaar ergens bepaal je ook van, ik wil hier mee door. Ja. Ik wil hier mijn leven van maken. Mm-hmm. Klopt. Ja, wanneer kwam dat punt? Was daar een soort duidelijk moment? Of? Ik denk dat dat vrij geleidelijk is gegaan. Want ik kan me niet herinneren dat het echt een punt was. Ik weet wel dat ik toen een jaar of 14, 15 was. En toen dacht ik wel van oké, ik wil dit wel echt gaan doen. Ik vind dit heel erg leuk. En ik denk dat het voornamelijk kwam van een bepaald gevoel wat ik kreeg als ik een choreografie goed deed. Of bepaalde muziek hoorde en daar bewegingen bij kon bedenken of daar iets mee kon eigenlijk. En toen ben ik op een gegeven moment wel meer stijlen gaan doen. Dus het begon heel erg met hiphop, echt choreografie. En toen ben ik ook ballet gaan doen. En toen heb ik ook iets met steldans gedaan. En dus er kwam steeds meer bij qua verschillende stijlen. En op een gegeven moment ook dancehall en house. En dus toen is het zich gaan uitbreiden. Ja, en wat betekent dansen voor jou? eigenlijk zo'n beetje alles. Oké. Als in, het is een soort het is een soort rode draad door mijn leven. Het is niet alleen wat ik doe, het is ook wel ik denk nu heel erg over mijn lichaam na. Überhaupt in interacties, in hoe ik in het leven sta, is mijn lichaam gewoon best wel belangrijk. En hoe bedoel je dat dan? Ja, ik wou net zeggen, misschien is een beetje vaag. Gewoon de waarde van de kennis die je lichaam heeft. Zeg maar, hoe je op dingen reageert. Wat je ervaart aan je lichaam. Misschien als je nerveus bent, weet je, dat je spanning krijgt in je schouders. Of, dus ik kan ook snel aan mijn lichaam voelen hoe ik me voel. Mm-hmm. Want ik heb een hoofd dat best wel snel doorraast. Dus dan is het soms fijn om iets heel fysieks te hebben wat je gewoon kan voelen. Mm. En wat voel je dan nu bijvoorbeeld? Zweet aan de oksels. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is nergens voor nodig natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar dus voor jou is dat een manier om gewoon heel goed na te gaan over hoe jij je voelt? Eigenlijk. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. En ik denk ook wel dat het heel erg in interactie met elkaar staat. En interesse die ik door dans over het lichaam heb gekregen. Dat speelt ook een rol in bijvoorbeeld de vakken die ik in mijn studie aan het kiezen ben. Of de interesse die ik daar überhaupt in heb. En ook het komt ook terug in mijn makerschap. Heel erg het stukje erkenning wat mensen kunnen vinden in als ik bijvoorbeeld ongemakkelijk sta of aan het friemelen ben. Of dat zijn ook dingen die ik daadwerkelijk ook inzet, ook in mijn dans. Oh ja. En let je daar dus ook op bij andere mensen? Niet bewust. Okay. Niet bewust. Nee. Dat lijkt me vrij storend worden dan eigenlijk. Want ik denk dat iedereen toch altijd van die dingetjes gaat doen. Als je het eenmaal ziet bij mensen, dat je dan... Ja, nee, het valt eigenlijk wel mee. Ik denk wel dat ja, ik ben natuurlijk getraind in dans en getraind in heel fysiek getraind. Dus ik denk wel dat ik daar... Ik zie bijvoorbeeld wel als mensen over straat lopen of ze naar binnen lopen of naar buiten lopen. Dat zijn dingetjes die me wel opvallen. Maar ik vind het moeilijk te zeggen wat precies wel of niet opvalt. Maar misschien is... Ik denk ook meer dat het een onbewust proces is. Ja, eigenlijk. Het is ook vooral bij jezelf dat je er heel bewust van bent. Ja, klopt. En jij hebt de voorstelling Uncanny Valley. Mm-hmm. Daarmee sta je dus op het Fringe Festival. Ja. En ik las de beschrijving en daar stond... het is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Mm-hmm. Nou, daar heb ik wel even wat toelichting op nodig. Ja, dat snap ik wel. Eigenlijk gaat het een beetje wat het bevraagt... of misschien een soort tegengif is tegen het idee dat we heel eenduidig moeten zijn... en één identiteit moeten hebben. Omdat ik gewoon merk dat best wel... Ik denk dat we heel erg op zoek zijn naar antwoorden van waarom doen we dingen... Waarom doen we dit? Waarom reageer ik zo? Waarom? Heel vaak waarom. Mm-hmm. En eigenlijk wat ik in Uncanny Valley een beetje probeer te doen... is de verschillende kanten een soort uiteenzetting eigenlijk van... Oké, dit hoort allemaal bij mens zijn. En misschien is dat gewoon genoeg. Mm-hmm. Want als jij op een eenduidige manier naar jezelf zou kijken... Mm-hmm. Hoe zou je je dan omschrijven? Ja, dat is een goede vraag. Hoe zou ik mezelf omschrijven als... Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Is dat dan danseres bijvoorbeeld? Is het zeg maar ook... Want we omschrijven onszelf natuurlijk ook vaak in de functie die we hebben in werk bijvoorbeeld. Ik denk dat het eigenlijk heel erg afhangt van de context. Ja. Omdat ik ook heel erg geloof dat identiteit ook gecreëerd is in relatie en in context. Dus ik denk dat... Ja, kijk, in principe danseres, dansmaker zijn wel labels die ik vaak gebruik. Dus dat sowieso wel. Ja. En voor de rest hangt dat een beetje af van de situatie, denk ik. Ja, want inderdaad, je laat eigenlijk zien van we zijn niet zo eenduidig als dat we denken. Waarom denken we als mens dan dus wel wat, is dat misschien ook oppervlakkig of zo? Of willen we onszelf te veel in een hokje kunnen plaatsen? Om daarmee ook soort duidelijker te hebben, dit is mijn identiteit? Mm-hmm. Is dat het? Of? Ik zou niet weten waar het precies vandaan komt. Ik denk wel dat het ook te maken heeft met dat we als mens veel categoriseren. Dat hoort ook gewoon, denk ik... Ja, is lekker duidelijk. Ja, precies. Is makkelijk. En dan kan je ook snel schakelen in die zin. Ja. Hoef je niet overal heel erg diep over na te denken... over iedereen die je ontmoet, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk wel dat het een functie heeft. Maar waar het precies vandaan komt, zou ik niet weten. Nee. En hoe ga jij in je dansvoorstelling daar dus mee om? Want jij... Mm-hmm. Ik heb het niet gezien. Dus kan je een beetje me meenemen in hoe jij dat met dans dan gaat... Mm. Vertellen, want je praat niet, denk ik. Nee. Er wordt eigenlijk niks gezegd. Nee. Dus hoe doe je dat? En bijvoorbeeld ook, hoe bereid je jezelf? Of hoe heb je dit gemaakt? Hoe kom je daarop? Het zijn heel veel vragen in één keer. Ja, nee, ik snap wel welke kant je op wil. Dus ik ga een poging wagen. Ik denk dat wat me helpt is dat binnen de hip-hop heb je verschillende stijlen ook. Dus dat is een hele makkelijke manier om een soort verschil te maken tussen bepaalde gemoedstoestanden. En niet dat het enige is wat er gebeurt, maar... dat helpt wel. En ik denk ook dat dus het stukje gedragingen gebruiken herkenningspunten voor mensen, zoals nervositeit bijvoorbeeld, of spanning in het lichaam. Niet eens, ik acteer niet, maar ik gebruik gewoon dingen die mensen herkennen en erkennen. En dat ga ik dan proberen te deconstrueren en met elkaar te versnijden eigenlijk, om zo tot een soort bijna kaleidoscoop van mens zijn te komen. Mooi, mooi. Ja. En hoe ga je dus aan de slag bij het maken van zo'n voorstelling? Het begint bij mij vaak met een concept. Ook omdat vaak als je iets in moet sturen, begint het vaak op schrift. Omdat zij moeten lezen wat je gaat doen en daar iets van moeten vinden. Dus dan moet je gaan omschrijven wat jij wil vertellen met jouw dans. Exact. Per scène. Ja. Okay. Ja, inderdaad. En dat is soms best wel inderdaad... eigenlijk leg je nu ook een beetje de vinger op de zere plek. Dat is best lastig soms, omdat het zo abstract is. Ja. Maar op zich is het ook wel fijn, hoor. Het geeft ook wel, zeg maar, het zorgt ook wel dat ik... het voor mij heeft, is het ook een aanhaakpunt waarop ik dan vervolgens verder kan. Om gewoon even je gedachten te structureren. En daarna ga ik gewoon de studio in. Heel veel experimenteren. Veel dans maken, veel materiaal maken. Terugkijken. En dan eigenlijk kristalliseert daar uiteindelijk wel iets uit. En soms ben ik daar tevreden over. Soms moet het toch anders. Wordt de volgorde moet anders. Of, dus eigenlijk begint het bij mij als een soort schets. En dan ga ik dat inkleuren en steeds dikkere lijnen trekken. En uiteindelijk is het een soort, hopelijk een soort mooie schilderij of een mooie tekening. Maar dat moet blijken. Dus eerst ga je, eigenlijk zet je het in woorden neer wat je wil overbrengen. Mm-hmm. En dan ga je eigenlijk pas bedenken hoe jij dat met jouw dans gaat doen. Nou, het gebeurt een beetje tegelijk. Want ook in als ik het opschrijf, zeg maar, de thematiek schrijf ik op. Maar ook wel, zeker als je inderdaad een aanmelding doet voor iets, probeer ik wel ook een beeld te geven. Ook al visueel, dus al een beeld te geven van wat ik daar, hoe ik dat wil gaan doen. Dus dan zit er ook in mijn hoofd, gaat dat visueel. Dan zie je het al voor je, welke moves je doet bijvoorbeeld. Of... Ja, ten dele wel. Ja, zeker wel. En daarna, dus eigenlijk zet ik het heel erg vast. Daarna laat ik het weer heel erg los. En dan zet ik het weer heel erg vast. Ja. Ja, dat proces gaat dan zo een beetje heen en weer. Ja, totdat jij dus uiteindelijk een dansvoorstelling hebt. Ja, exact. Ja. En ik ben ook benieuwd van, waarom is hiphop voor jou de manier om dit over te brengen, dit verhaal? Ik denk niet dat ik een keuze erin heb. Ja. Als in, het is gewoon zo ontstaan door het leven wat ik heb geleid en door toevalligheden ook. Ja. En ik denk dat een hele, hele goede... het past heel goed. En ik ben heel blij dat het op mijn pad is gekomen, want ik zou het niet met een andere dansstijl willen doen. Nee. Dus ik denk dat het per ongeluk op mijn pad is gekomen en dat de liefde ervoor is blijven ontwikkelen, blijven groeien. Maar ik zie geen andere stijl waarin ik het zou willen doen, zeg maar. Ja. En wat ik net zei, het gaat dus over de complexiteit van de menselijke identiteit. Mm-hmm. Maar heb je door het maken van deze voorstelling ook over jouzelf, over jouw eigen identiteit meer geleerd? Nee, eigenlijk niet. Dat is wel een interessante vraag. Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk veel meer geleerd over mijn makerschap en hoe ik dat verder kan ontwikkelen en materiaal daarin kan ontwikkelen. En dat is ook wel... Ja, nee, niet direct, denk ik. Nee. Terwijl, Rashid, voor jou, jouw voorstelling is natuurlijk heel erg over wie ben ik. Mm-hmm. Ben jij daarin dus ook verder gekomen met wie jij bent? Ja. Op een manier wel. Mijn onderzoek heeft heel veel trekjes van mezelf blootgesteld, waarvan ik dacht, oh crap, zo ben ik dus. En dit is de reden waarom ik zo ben. Dus eigenlijk een soort zelfreflectie. Ja. Ja, en die zelfreflectie heb jij dus eigenlijk veel minder gehad. Dat is wat, in die zin misschien een abstractere voorstelling meer. Ja, ik denk dat het, zeg maar, indirecter is. Want als ik denk aan wat het wel doet, is dat het vanuit mijn makerschap daar nu meer een rode draad in komt, dat is mijn derde voorstelling. Mm-hmm. En wat ik daarin merk, is dat medemenselijkheid voor mij belangrijk is. En dat zegt natuurlijk iets over mij. Mm-hmm. Maar dat is dus indirecter, denk ik. Ja. Wat Rashid bijvoorbeeld vertelt. Ja. Ja. En hoe kom je er dan op dat medemenselijkheid voor jou een belangrijk iets is? Is dat dan wel iets wat je hebt ontdekt door dit te maken? Ja, ik denk dat, zeg maar, aan de hand van gewoon de stukken en de thema's die ik gebruik in mijn voorstelling, dat echt een gemene deler is. Ja. Zeker, ja. Ja, heel interessant. En ik hoop dat mensen nu natuurlijk heel benieuwd zijn naar jullie voorstellingen. Dus wanneer, waar, Een beetje. Jullie zijn volgens mij op heel veel data, hè? Nou, noem maar een paar op, Rashid. In Delft dus. 1, 2 en 3 juni. Juni, ja. Ben ik, speel ik. De locaties kan je allemaal vinden op de website. Slim. Van Delft Fringe Festival. Dus kijk daar vooral even op. Ja, heel goed. En Mirjam, jij? 2, 3, 4 en 9. Jij zat er 10 keer, hè? Tien keer speel je. Ja, in 5 verschillende locaties. Dus ik denk dat elke locatie heel interessant wordt. En ik heb ook een website. Dat is mirjamravier.site. Dus mocht je meer van me weten. Slim, Rashid, wil jij ook nog even een PR? Ja, tuurlijk. Mijn website is nog onder constructie, zeg maar. Oh, ja, dus mooi. Ik werk eraan. maar je kan me gewoon volgen op Instagram. Gewoon Rashid Dijks. En dan kan je op volgen klikken. En dan drop ik allemaal dingen. Ja, superleuk. Ja, Rashid Dijks en Mirjam Ravier dus. Nou, het Delft Fringe Festival is tot en met 11 juni te bezoeken. Op locaties door de hele stad. En we gaan nu luisteren naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een raketlancering in Noord-Korea heeft vannacht tot groot alarm geleid in Japan en Zuid-Korea. In Seoul werd mensen gevraagd zich voor te bereiden op evacuaties. Even later werd het alarm weer ingetrokken. Noord-Korea probeerde een satelliet de ruimte in te krijgen, maar na een fout bij de lancering kwam de raket in zee terecht. Het zou gaan om de eerste militaire spionagesatelliet van het land. De Eerste Kamer is akkoord met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met 1 collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat zou gunstiger zijn voor mensen met flexibele banen en korte contracten, en ook eerlijker voor jonge generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Het gaat vooral om ouderen, alleenstaande ouders en mensen met een migratieachtergrond. Door de stapeling van problemen zijn mensen vaker eenzaam en ervaren ze een lagere kwaliteit van leven. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. Het statenlid dat bij de Eerste Kamerverkiezingen niet op haar eigen partij GroenLinks stemde, deed dat omdat ze binnen de partij structureel is genegeerd. Gisteren besloot Deborah Fernald op het laatste moment om op Volt te stemmen in plaats van GroenLinks. Vorig jaar diende ze bij haar partij een klacht in over discriminatie en racisme. Die werd intern grotendeels gegrond verklaard. Nu ze uit de Zuid-Hollandse fractie is gezet vanwege haar stem op Volt, gaat ze zelfstandig verder. Het weer, nauwelijks bewolking vannacht. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9. Morgen flink wat zon en wat warmer. In het midden, oosten en zuiden 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. En het komende uur laat ik je een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast horen. Wat maakt een verzetsheld? Dat is de vraag die historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek. De opvolger van zijn internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen. Een boek waar je nauwelijks omheen kon. En een boek dat ook vragen opriep bij hemzelf. Want als de meeste mensen deugen, waarom gingen dan maar weinig mensen in het verzet? En wat valt er te zeggen over de mensen die wel in het verzet gingen? Journalist David Bogert en vriend van de show, historicus Beatrice de Graaf, praten met Rutger Bregman over oorlog en verzet. En de meeste mensen deugen als moderne aflaat en de oneerlijkheid van genade. Rutger Bregman, welkom terug in de Ongelofelijke Podcast. Dank, heel leuk om te zijn. Ja, ik zeg specifiek terug, want ik sprak jou 1,5 jaar geleden ongeveer. Toen was je vorige boek, De Meeste Mensen Deugen, net uit. En ik vroeg me sindsdien altijd al af, heb jij niet het gevoel dat je een soort monster hebt gecreëerd eigenlijk? Dat vroeg je meteen af toen. Ja, nou ja, die periode daarna. Omdat ik merk dat als ik kan geen quasi-intellectueel gesprek beginnen bij een koffieautomaat of op een al dan niet virtuele verjaardag, zonder dat, om de paar zinnen, komt het weer langs. De meeste mensen deugen. Ja, het is echt huge geworden. Gewoon. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat is het effect van de ongelofelijke podcast. Toch, daar is het begonnen. Ja. Nee, ja, het is natuurlijk ook voor mensen die er niks van moeten hebben. Het is op een gegeven moment ook het book you love to hate geworden. Voor ja, merk mensen. Je dat ook? Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja, en het is een boek dat iedereen aangaat. Ik bedoel, het gaat over de menselijke natuur. Ja. Iedereen heeft er een mening over, iedereen heeft er ideeën over. En een bepaalde mate van expertise in, want ja, we zijn allemaal mensen. Wanneer dacht je voor het eerst van, dit gaat wel echt nog groter worden dan ik dacht? Nou, vorig jaar kwam het boek uit in het Engels. Dus de Amerikaanse en de Britse editie. En ik had natuurlijk niet een normale boekentour. Want ja, je kon niet naar het buitenland toe. Dus wat betekent het dat in de praktijk? Dat je gewoon marathon Zoom sessies had. Oh, ja. Interview na interview na interview. Ja. Wat wel heel, heel gek is, want dan sta je eerst in je eigen badkamer je haar even goed te doen. En dan loop je naar beneden, kruip je achter de computer en dan heb je een CNN-interview of zo. Waarbij, ja, toch heel spannend. Er staat best wat op het vel. En dan is het voorbij en dan, en dan zet je weer een koffietje op je eigen kop zitten. Ja. Ja, het is een heel vreemde ervaring. Oh, ja. Maar ja, dat was wel intensief. En toen had ik op een gegeven moment in, denk ik, juli of zo, of augustus, ik had het helemaal gehad. Ik kon dat boek niet meer lucht of zien. Mm. En toen had ik geen zin meer. Toen heb ik alles afgezegd. Toen heb ik een tijd lang niks gedaan. Afgezegd. Oh ja. Nou ja, en nu heb je iets nieuws om over te praten natuurlijk. Een nieuw boek. En dat gaan we zo meteen ook uitgebreid doen. Beatrice, ik wilde jou ook welkom heten eigenlijk. Maar dat hoeft niet meer, want jij bent hier natuurlijk kind aan huis in de ongelofelijke podcast. En jij moet eigenlijk ons een beetje welkom heten. Want we zitten hier in de Jacobikerk in Hartje, Utrecht. Ja, dat is mijn gemeente, mijn kerk. Dat is jouw kerk, ja, hè? Heel erg fijn dat jullie hier zijn, onder het gehoor. Ja, ik denk dat de luisteraars het ook wel een beetje horen. Want het galmt hier en daar. Maar ja, we zitten ook echt in een prachtige oude kerk, volgens mij 13e eeuw of zo begon de baan. Ja, echt heel veel oude stukken zitten in deze kerk. Het is natuurlijk ook al die tijd weer herbouwd en zo. Maar echt inderdaad, eeuwenoud. En allemaal mooie hoekjes zitten hier. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat jullie als historici daar wel lekker op gaan. Zo'n kerk uit 13, 14, 15. Ik ben hier veel geweest, want ik was lid van SSR Nu, de studentenvereniging. Oh, ja. Die zit hier praktisch tegenover. En ik weet nog goed, een van de eerste avonden dat ik in Utrecht was, moest ik in het midden van de nacht ergens verschijnen voor een of andere geheime dispuutsopdracht. En mij werd gesommeerd om 12 uur 's nachts onder de Dom te verschijnen. Dus ik was naar de Jacobikerk gelopen. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de grootste kerk van dit zal wel de Dom zijn. Dus toen stond ik hier en toen vroeg ik van, ja, hoe kan ik onder de Dom staan? Toen zei ze, dit is niet de Dom. Voelde ik me heel debiel. Kan je nagaan. Het heeft wel een beetje domachtige proporties. Dus ja. dat is dan wel weer begrijpelijk. Voordat we in het verzet duiken, in het thema waar we zo meteen over gaan spreken. Mm-hmm. Wat misschien sommige mensen nog niet weten als ze deze podcast luisteren, is dat Beatrice ooit jouw professor was aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is een goed bewaard geheim. Ja. Ja, we hebben er maar een paar interviews over. Ik zeg het liever niet. Hè. Je schaamt je soms een beetje voor dat wat je... Dan denk je, laat maar. Daar heb ik niks mee te maken. Wat heb ik nu weer voortgebracht? Ja, ja. Maar jij noemde het wel een keerpunt, zag ik, in een van die paar interviews die je hierover gegeven hebt. Noemde jij het wel een keerpunt, dat je op een gegeven moment college kreeg van Beatrice? Zeker, ja. Ik kan me dat heel goed herinneren. Wat is het, tweede, derde jaar? Terroristen en hun bestrijders. De bundel die je toen had gemaakt met Isabelle Duivestein. Het gaat toch over van wat kan de geschiedenis ons leren over hoe we nu omgaan met terroristen. En die aanpak, ja, dat is nog steeds in ieder geval ook de kern van mijn werk geworden. De hele tijd nadenken van wat kunnen we vandaag nog leren van het verleden. Er zijn historici die daar niet zoveel van moeten hebben. Die zeggen dan, dat leidt tot het anachronisme. Dat is het engste woord in de geschiedschrijving. Dat je het verleden en het heden door elkaar haalt. Maar ik vond toch, dat is belangrijk. Als historicus hebben we ook een publieke... Historici hebben ook een publieke plicht. We moeten toch laten zien van, je kan wat met dit vak. En we kunnen er lessen uit leren. Ja, dat is inderdaad een vreemde positie. Ik heb wel dat soort collega's die inderdaad dan net doen alsof zij de enige zijn die in het koffiedik van het verleden kunnen kijken. Zij kunnen de lijnen en de patronen ontwaren. Maar wij in het heden moeten dat dan maar van hen aannemen. En het idee dat je dan ook iets kunt leren van het verleden. Dan heb ik best wel een nihilistische kijk op de loop van de geschiedenis. Ik heb dat nooit goed begrepen waar dat vandaan komt. Alright. Ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zijn die denken, waar is Stefan Paas? Die is er normaal altijd bij. Maar ja, hij heeft vakantie. Ook theologen hebben wel eens vakantie. Dat mag ook. Ja, precies. Dus hij is er binnenkort gewoon weer bij. Rutger, wat maakt een verzetsheld? Dat is jouw nieuwe boek. Waarom dit boek? Waarom deze vraag? Nou, het is maar een boekje, hoor. Ik bedoel, het is, wat is het? Ongeveer de lengte van één hoofdstuk. Ja. Het kwam wel een beetje voort uit het schrijven van De meeste mensen deugen. Enerzijds was dat natuurlijk een pleidooi voor een hoopvol mensbeeld. En nou ja, we hebben het erover gehad, de radicale implicaties van als je anders gaat kijken naar de mens en meer uitgaat van vertrouwen. Dat je echt van alles anders kan doen. Hoe je scholen inricht, hoe je De werkplek inricht, hoe je je democratie doet. Al die dingen kunnen anders. Alleen, zeg maar, tijdens het praten over mijn boek met steeds meer lezers begon mij ook af en toe het gevoel te bekruipen dat mijn boek ook wel eens als een aflaat zou kunnen werken. Dat je denkt, ach ja, de meeste mensen deugen. Wat fijn om te weten. En dat dat dan bijna een excuus kan worden om niet echt wat te doen. Dat het je passief maakt of zo. Ja, dus ik kreeg op een gegeven moment echt van die visioenen van mensen op Vlieland met een lekker wit wijntje die dan net mijn boek hadden gelezen en dan op Instagram posten van wat een prachtig boek van Bregman. Santé. Ja. Ontzettend, ontzettend fijn. Nou, heel geruststellend. Heerlijke vakantie hier ook trouwens. En volgende week gaan we nog even lekker naar Thailand. Weet je wel? Ja. Toen dacht ik, nou ja, je had het over een monster geschapen. Zeg maar, op een slechte moment had ik het gevoel van dat is een monster. Echt de slechte kant is van de meeste mensen deugen. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik daar dan een medicijn tegen schrijven. Of in ieder geval een toegift, een extra hoofdstuk. Want er zijn natuurlijk periodes in de geschiedenis geweest dat maar niet allemaal aan de goede kant stond. Nee, want dat is natuurlijk ook wel, denk ik, misschien wel het meest gehoorde verwijt wat jij, denk ik, misschien kreeg op je boek. Of een vraag die je kreeg. Volgens mij ook in het eerdere gesprek dat we hadden in de Ongelooflijke Podcast. Van ja, oké, de meeste mensen deugen, maar wat dan met de oorlog? Wat dan met, nou ja, Auschwitz hier ook over, hè? We hebben hier in deze kerk ook een debat gehad. Toen de kerk nog helemaal rammelvol zat. En iedereen hutje muntje op elkaar stond. Toen hebben we hier ook een gesprek over gehad. Toen ging het inderdaad ook over het kwaad. En over het onvermogen om het kwaad te kennen en te duiden. En om ook met lijden om te gaan. Ook een vorm van het kwaad. En nou ja, daar hadden we toen wel echt een serieus gesprek over. Omdat dat dan heel moeilijk te verklaren valt. Ja, was dat iets wat jij bijvoorbeeld had toen je het boek las? Dat je dacht van ja. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal mijn take op het boek. Ik vind Rutger fantastisch, ik ben zijn boek fantastisch, maar ik ben het er voor de helft niet mee eens. En daar hebben we het toen ook over gehad. En dat heeft te maken precies met dit punt. En ik vind dus ook wat jij nu hebt geschreven, wat maakt de verzetsheld, eigenlijk is dat best wel een antidote tegen jouw boek. En eigenlijk zeg jij, ja, is heel goed, een soort vaccin wordt toch. Vaccin tegen mijn eigen boek. Eigenlijk is het een anti-zelfhulpboek. Je zou kunnen zeggen, alle mensen deugen is een soort zelfgoedvoelboek. De meeste mensen deugen. Ja, zie, daar ga ik al. Ja. Dat is Freudiaanse verspreking. Dit is een boek wat juist oproept tot maak het jezelf moeilijker. Ja. Ga niet de weg van de minste weerstand. Heb ik dat goed begrepen? Ja, denk ik wel. Al was ook wel de paradox in de meeste mensen deugen dat veel van de mensen die ik dan had gevolgd en had geïnterviewd, die bijvoorbeeld een school radicaal anders hadden ingericht of, weet je wel, in Noorwegen een heel ander gevangenissysteem hadden opgezet. Vaak de mensen die daar hartstochtelijk voor pleiten waren vaak heel tegendraadse types. En dat zette me aan het denken van de mensen die een beetje de helden zijn in het boek, dat zijn niet de homo puppies, de schaapachtige types die gewoon vooral aardig gevonden willen worden. Niet de meelopers. Nee. Maar goed, dat zijn natuurlijk de twee kanten van de mens. Enerzijds is het survival of the friendliest. Dus we zijn als soort gewoon uniek in ons vermogen om samen te werken. We hebben daar iets aan om vriendelijk te zijn. Ja. En sterker nog, ik zou betogen dat het diep in onze evolutie zit. Dat dat er een selectie is geweest op vriendelijkheid. Dat de vriendelijkere mensen vaker overleefden in de ijstijd, zeg maar. En je zou denken, dat zijn juist meer de mensen die opkomen voor hun eigen hachje. En misschien wat meer afrekenen met anderen, meer opkomen voor een dat is het standaardbeeld natuurlijk wat we hebben. Als ik het begrip zeg, survival of the fittest, dan denken de meeste mensen van, oké, rat race, concurrentie. Precies. Maar tegenwoordig denken wetenschappers daar toch echt heel anders over als het gaat over de opkomst van de mens. Dat wij uitzonderlijk goed konden samenwerken en dat het juist de narcisten en de arrogante types waren die het niet redden. Maar de keerzijde daarvan, van die vriendelijkheid, is natuurlijk, we willen zo graag aardig gevonden worden. We willen zo graag bij de groep horen. We hunkeren zo naar die gemeenschap en naar dat groepsgevoel. Dat we ook de verschrikkelijkste en naarste dingen kunnen doen in de naam van vriendschap, in de naam van loyaliteit. Ja. En dat leidt ook tot de paradox dat vooruitgang, morele vooruitgang, heel vaak begint bij mensen die juist niet zo vriendelijk zijn. En die minder sterke behoefte hebben om aardig gevonden te worden en meer de behoefte hebben om het goede te doen. Om uiteindelijk aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Ook al betekent dat ze op dat moment zelf worden weggehaald. En dat is, want ik vind dit een heel interessant en belangrijk punt. Dat staat eigenlijk haaks op wat je net vertelt, hè? Want dan komen er dus juist mensen bovendrijven die tegen de groep ingaan. Ja. Die het groepsgevoel ondermijnen, die de boel verpesten. En die ook door andere mensen niet leuk gevonden worden. En dat is eigenlijk juist heel tegendraads. Hè? Ja. Dat gaat echt eigenlijk ook juist weer in tegen jouw theorie over de meeste mensen deugen. Nou ja, goed, dat was een theorie over menselijke samenwerking en wat voor selectiedruk er is geweest op, zeg maar, wat voor types uiteindelijk de grootste kans hadden om te overleven. En ik denk dat er dan echt wel sterk bewijs is dat als je een heel erg arrogant tegendraads type was in een relatief kleine groep en je, weet je wel, je moet overleven op de savanne of in de jungle, dan is dat lastig. Maar inderdaad, de geschiedenis van de afgelopen eeuwen, misschien zelfs millennia, laat zien dat wezenlijke vooruitgang als maatschappij hangt juist weer paradoxaal genoeg af van mensen die heel anders in elkaar zitten. Maar volgens mij is dat, het is geen contradictie, het is een paradox. Het is iets vreemds dat of iets complementairs, hè? Want de geschiedenis wordt altijd door tegenstrijdige krachten voortgedreven. Dus ik geloof zelf niet zo in van die reductionistische evolutionaire theorieën die de hele loop van de geschiedenis verklaren. Want daarvoor, weet jij ook, is de geschiedenis ook, staat ook weer bol van tegenstrijdigheden. Dat is te simpel eigenlijk. Ja, vind ik eigenlijk. Als je alleen al inzoet op de 20e eeuw, of laten we zeggen de jaren 1933-45. Dat is toch wel een beetje een soort eikpunt als je het hebt over verzet. En moreel rechtschapenheid. Dan is dat juist een tijdperk waarin je het beste en het slechtste van de mens ziet. Het meeloopgedrag en het tegendraadse gedrag. Zeker, ja. Toch, voordat we nog dieper de materie induiken. Misschien goed is als je eerst wat meer uitlegt ook over wat je beschreven hebt in je boek. Ja. Of misschien wel wie je hebt beschreven in je boek. Arnold Douwes. Ja. Dat is een beetje de hoofdpersoon van wat maakt een verzetsheld. Ja. Kan je meer over hem vertellen? Nou, het begon eigenlijk met dat ik me in ging lezen op het verzetswerk in Nederland. En ik stuitte al vrij snel op het bestaan van een dorpje in Drenthe. Dat heet Nieuwlanden. Dat is echt een tip op de kaart. Als je er langs rijdt, dan je knippert met je ogen en poef, je bent alweer uit het dorp. En dat is een heel bijzonder dorp geweest, want bijna iedereen had er onderduikers. Dus ongeveer een derde van de inwoners was op een gegeven moment een ondergedoken Jood. En dat is uniek in Nederland, denk ik. Of niet? Ja, er zijn natuurlijk meer hotspots van verzet geweest. Maar het is uniek omdat er is een organisatie in Israël, Yad Vashem. En die geeft een soort van oorkondes aan niet-Joden die Joden hebben gered tijdens de oorlog. Die worden rechtvaardigen onder de volkeren genoemd. Nou, dat zijn voornamelijk onderscheidingen die individuen krijgen. Maar het is twee keer gebeurd dat een heel dorpje het kreeg. Nou, één dorpje, dat kennen we meestal wel. Dat is Le Chambon in Frankrijk. Daar zijn documentaires over gemaakt. Weet je, er zijn allemaal boeken over geschreven. Maar het andere dorpje, dat notabene de eerste was die onderscheiding kreeg, was Nieuwlanden in Drenthe. En daar is relatief weinig eigenlijk over geschreven of verteld. Het is een enkele tv-documentaire geweest. Ja. Maar zeker nu, ja, als ik dat gewoon rond ging vragen bij mensen om me heen, toen ook. Ik wist het ook niet hoor. Van dat ja, terwijl ik er best wat over heb gelezen. Nee, het is helemaal niet bekend. Ja. Dus toen ik me daar verder in ging verdiepen, dacht ik van, ja, wat is daar gebeurd? Weet je wel, is dat lokale cultuur geweest of iets dergelijks? Zijn er bepaalde bijzondere personen geweest? Ik bedoel, het moet toch een verklaring zijn? En dan stuit je inderdaad al snel op de figuur van Arnold Douwes. Ook een beetje een vergeten verzetstrijder. Hij stond in de schaduw van Johannes Post. Ja. Die is denk ik wel bekend. Half Drenthe is vernoemd naar Johannes Post. Je hebt de Johannes Post kazerne en de Johannes Post school en de Johannes Post straat en de Johannes Post. Weet je van alles Johannes Post. Ja, dat is bij Arnold Douwes minder het geval. Ja. En hij was eigenlijk de eerste die in Nieuwlanden echt een groot verzet begon te organiseren. En ook begon met het onderduikers naar Nieuwlanden te halen. Maar degene die het echt heeft uitgebouwd na het vertrek van Johannes Post, want Post moest vertrekken omdat hij overal gezocht werd, dat was Arnold Douwes. Ja. En je schrijft over hem. Als je Arnold had verteld dat de meeste mensen deugen, zou hij je ongetwijfeld hebben uitgelachen. Ja, ja, absoluut, absoluut. Want dat is namelijk nog iets wat bijzonder is aan Arnold Douwes. Hij is iemand die een dagboek bijhield tijdens de oorlog. Okay. Wat heel erg bijzonder was en uniek en gevaarlijk. Werd afgeraden, denk ik, toch? Nee, tegen de regels van het verzet in natuurlijk. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, dit was nogal tegendraadse man. Die dacht, ik doe het gewoon. Ook daarin. En dat is natuurlijk een unieke bron voor historici geworden. Dus volgens sommige historici is het zo'n beetje het enige document, soort van het live verslag van een Jodenredder in heel West-Europa, die soms zelfs een paar uur nadat er wat gebeurd is al meteen opschrijft van, dit is er net gebeurd. Ah, ja. En wat ook heel sterk daarin is, hij heeft achteraf niet de verleiding gehad van, ik ga nog dingen editen of zo. Hij heeft het gewoon nietje er doorheen gejetst en aan het NIOD gegeven. Okay. En gezegd, publiceer maar. En in 2018 is het opnieuw verschenen. En dat echt, kijk, het is niet voor het slapen gaan dat je nog even lekker in het dagboek van Arnold Douwes leest. Dus het is soms wat tijd kost. Maar het is schat, fascinerend. Bron, ja, van voor, als een bron is het natuurlijk een schat. Om, ja, het is een geweldige bron, ja. Ja. En dat geeft echt een inkijkje in het krankzinnige leven van zo'n verzet. Ja, want hij was een soort... was hij nou een domineeszoon? En ook communist, toch? Ja, nou, een domineeszoon met communistische sympathieën. Ja. Dat is natuurlijk, dan heb je meteen al mijn hart gestolen. Ja, dat zul je begrijpen. Het was alsof je een beetje in de spiegel keek. Maar hij was echt een onmogelijk figuur. Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Geen aardige man. Nou ja, goed, hij had wel hele goede vrienden. Ik zou hem niet helemaal wegzetten als een totaal onaardig figuur. Maar hij had heel veel ruzie, laat ik het zo zeggen. Voor de oorlog kon hij eigenlijk niet echt aarden. Hij is 2 keer van school getrapt. De opleiding niet afgemaakt, niet getrouwd, geen kinderen, geen vaste baan. Op een gegeven moment is hij gaan zwerven in Amerika, in Canada. Is hij rondgetrokken. Daar ook allemaal bizarre verhalen over wat hij daar allemaal heeft uitgespookt. Hij had op een gegeven moment ruzie in een restaurant met de ober. Hij vond het namelijk schandalig dat een zwarte man daar niet bediend werd. Nou, werd dit restaurant uitgekikt. Uiteindelijk is dit land uitgetrapt als communistische onruststoker. Ja. Toen kwam hij net voor de oorlog kwam die weer terug in Boskoop. Heeft hij wel zijn opleiding als hovenier afgemaakt. Maar toen begon de oorlog en dat was eigenlijk de beste periode van zijn leven. Dat dus de tijd man die in de normale tijden niet kon aarden, die deed in extreme tijden wat de meeste mensen niet konden. Ja. En hij werd een soort van superspreader eigenlijk van het verzetsvirus. Mooie actuele term, even om die erin te gooien. Ja, ja zeker, zeker. Ja. Maar ook echt, ik zeg het niet zomaar, want ik denk dat je het verzet ook echt zo moet begrijpen. Hij had veel gewoon haartjes sticht hij om zich heen van mensen die zich ook bezig ging houden met dat verzetswerk. Ja, hij zette heel veel mensen ertoe aan. En daarbij, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom het verhaal van Douwes en Nederlanden niet super bekend is geworden. Omdat hij nogal onorthodoxe methodes had. Dus dit is niet het klassieke helder verhaal van een heel dorp dat zegt, jongens, dit kan zo niet. We moeten in opstand komen. En dat andere mensen dan zeggen, ja, inderdaad. Hij luisterde ze er gewoon in. Ja. Toch? Ja. Heel veel van die families die uiteindelijk onderduikers in huis namen, ja, die werden wel echt een beetje er inderdaad ingeluisterd of gepusht door Arnold Douwes. Dus wat hij deed is, hij ging naar Amsterdam. En daar ging de Joden eigenlijk voor liggen. Heel veel Joden twijfelden van, moet ik nou gaan naar Westerbork? Moet ik op de trein stoppen? Of moet ik onderduiken. Want ze wisten niet altijd wat voor lot hen zou treffen natuurlijk. Dat is iets wat achteraf makkelijk is om te vergeten. Maar Bart van der Boom, ja, historicus, wij wisten niet van hun lot. Die heeft een beetje het standaardwerk geschreven. Die laat heel mooi zien in zijn boek. Dat is daar 2012. Ja. Het is niet dat mensen het allemaal precies weten. Hè? Dat is heel verleidelijk om achteraf te denken van, ja, dat je een soort van terug gaat kijken met de kennis van nu. Maar je moet kijken met de kennis van toen. Ze wisten niet, we gaan onze vernietiging tegemoet. Men had niet het idee van, dat wordt een prettige vakantie of zo. Nee. Maar het was niet evident dat het een betere optie was, of een slechtere optie was dan onderduiken. Maar goed, Arnold Douwes was volstrekt van overtuigd, nee, je moet onderduiken. Hij was er echt helemaal 100% van overtuigd, jullie gaan jullie dood tegemoet. En om ze zover te krijgen om naar Drenthe te komen, ging hij gewoon voorliegen. Dus ze zei hij van, gespreid bedje, heel goed toeven hier, lekker eten, kinderen kunnen gewoon naar school, kom maar mee, plek zat, ik heb het allemaal voor je geregeld, komt goed. Nou, dan kwamen ze aan en dan was er helemaal geen plek. Weet je, dat had hij helemaal niks geregeld. Nee. Maar ja, hij had die onderduikers wel. Hm. Dus wat ze dan regelmatig deden, is dat ze gewoon langs gingen bij een boer waarvan ze dachten, ja, die moet nog wel plek hebben. En dan gingen ze eerst praten en dan stond de onderduikers stonden dan nog buiten te wachten. En dan zeiden ze van, ja, kan je niet wat doen? Kan je niet wat betekenen? Heel vaak probeerden ze in te spelen op het geweten, met name op het geloof. Dit waren natuurlijk huizen waar ook allerlei religieuze spreuken aan de muur stonden. En dan wezen ze erop van, op God bouwen, altijd goed vertrouwen, dat soort dingen. Nou ja, dat werkte zeker als mensen wat geloviger waren. Dus ze waren vooral genadeloos voor dominees. Die noemden ze lafaards. Dat kwam echt hard aan, kleingelovigen. Oh, nou ja, dat was natuurlijk heel pijnlijk allemaal. Maar dan appelleerde als dat hij, niet werkte, dan haalden ze gewoon die onderduikers binnen op een gegeven moment. Dan zeiden ze van, nou, hier zijn ze dan, kunnen jullie alvast kennis gewoon maken. Gewoon zet ze voor hun neus. Ja. Okay, ja. En er is één geval bekend dat de boer en zijn vrouw toen nog steeds zeiden, nee, we willen echt geen onderduikers. En dat ze toen gewoon weg zijn gegaan. En gezegd, nou, veel plezier ermee, red u er met toedeledokies. Gewoon echt voor het blok zetten, ja. Ja, maar ook wel aan hun betere zelf appelleren. Zeker, ja. Dus ook wel echt op de overtuiging. Op het gemoed, op het geweten spelen. Ja, maar niet op een relaxte manier. Nee. We zouden heel opdringerig, weet je wel. Ja. Zoals mensen die natuurlijk iets doen vanuit een bepaalde overtuiging heel vaak irritant over kunnen komen. Ik bedoel, de vergelijking gaat natuurlijk niet. Het voelt soms een beetje potsierlijk om de uitdagingen van nu te vergelijken met die van toen. Hmm. Maar Ja, neem een simpel voorbeeld. Iemand, mensen die veganistisch zijn of zo. Oh, ja, ja, die vinden we toch best wel vaak irritant. Ja. Terwijl ze doen het omdat ze een bepaalde morele overtuiging hebben. Van het is echt niet goed hoe wij omgaan met dieren. Hm. En vaak hoeven ze alleen wel niks te zeggen. Het is alleen, nee, ik eet dat niet. Dat wel, denk ik, irritant. Beatrice, ik moest ook wel denken aan putten. Toen ik het boek van Rutger las. Omdat daar Nieuwlanden natuurlijk zo'n grote rol in speelt. En een andere plaats die nog wel is, als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, natuurlijk belicht wordt, is Putten. Ja. En dat is een plaats waar jij vandaan komt ook. En waar jij ook, nou, voor mij als historicus, natuurlijk ook mee bezig bent geweest, wat daar is gebeurd. Kan je daar eens over vertellen, wat Putten in de oorlog heeft meegemaakt? Op het eerste gezicht is Putten in de geschiedschrijving na de oorlog eigenlijk juist het tegenovergestelde geworden van Nieuwlanden. Putten was het dorp waar alle mannen zich hebben laten wegvoeren als makkerschapen. Dus 661 mannen hebben geen verzet geboden. Die zijn toen de Duitsers zeiden, ga in die kerk zitten, hebben dat gedaan. Zijn ze op de trein gestapt en die zijn zelf hun dood tegemoet gereden. Hmm. En er is ook toen meteen na de oorlog door een overlevende van kamp Neuengamme, die met die Puttenaar in het kamp had gezeten, van Danzig, een psycholoog. En die had het overleefd en die had last van survivor's guilt. En die ging daarom verklaren waarom hij het had overleefd en die Puttenaren niet. Dat soort boeken heb je dan veel gehad. En dan dichtte hij zichzelf dus een soort verzetsmentaliteit toe. En de Puttenaren waren makkers. En dat beeld is heel lang blijven hangen. Dat is op een gegeven moment onderuit gehaald door Madelon de Keizer, ook van de NIOT. Die zei, dat is hartstikke onzin. Putten was ook een verzetsdorp. De Puttenaren zaten massief in het verzet. Was overal in die bossen rondom Nunspeet, Putten, op de Veluwe. Zaten schuilhutten, werden onderduikers verstopt, werden verzetsacties, sabotage werd er aan de lopende band op het spoor uitgevoerd. En het idee dat die mannen zich als makkerschapen naar de slagbank hebben laten voeren, ja, ze wisten niet wat er zou gebeuren. Ze moesten zich melden. Het zou goed komen. Dus eigenlijk een beetje wat jij zegt. Het feit dat ze werden afgevoerd was het gevolg toch van ook een aanslag. Van een verzetstaat, ja. En dat is inderdaad dan misschien wel een raakvlak. Er was juist wel heel veel verzet in Putten. Mm. Maar in dit geval ging een verzetstaat dus ook gewoon hartstikke mis. Mm. Want die verzetsmensen, jij beschreef het al hier zo mooi in, dat waren mensen die durfden, maar het waren ook niet altijd de meest handige types. Of ze waren niet automatisch de beste managers of de beste regelaars of heel erg communicatief. Dus de man die die verzetsactie in Putten plande op 30 september 1944... die had het niet goed afgestemd. Ze hadden een Tex Benwell, een gedropte parachutist bij zich. Die had zijn wapens niet goed getest. Dat was een communistische verzetstrijder die ook weer niet lekker lag in de groep. Een beetje een Nurkse type. En tijdens die aanslag ging dus alles mis. Het was echt bijna eerder Harry Mulisch de aanslag dan jouw boekje. Ja, ja, ja. En toen zei ze halverwege die aanslag die dus misging, en de Duitse auto die ze beschoten, die auto zag het te vroeg en die week uit. En toen kreeg dus die man, die leider, die kreeg koud water. Die rende weg. Dat was helemaal niet dapper op het moment zo'n prem. Ja, toen konden die Duitsers ontsnappen. En die hebben dus toen heel snel alarm geslagen. En toen is in die vroege morgenuren eigenlijk het hele dorp op alle toerijwegen is het omsingeld. En daardoor kon je dus ook niet ontsnappen. Want er hebben nog 9 mensen geprobeerd weg te rennen uit het dorp. En die zijn neergeschoten op de vlucht. Okay, ja. Nou ja, dus dat is een heel ander verhaal. He, en dat geeft wel aan dat er was verzet in Putten. Maar na de oorlog was het verzet in Putten dus behoorlijk taboe. Omdat dat verzet, zo dacht men, hen die Puttenaren die ellende had bezorgd. Maar er werd dus ook gewoon een heel groot deel van het dorp keihard gestraft. Ja, en dat is natuurlijk dan ook met verzet. Meer dan 500 mannen. Ja, en daar werd in het verzet zelf ook natuurlijk over gesproken. Hè? Wat nou als ze gijzelaars nemen en zeggen, de verzetstrijders moeten zich melden. Dat is wat er gebeurde. Op 1 oktober 1944 werden al die Puttense mannen in de kerk gestopt. Er werd er gezegd, degenen die de aanslag hebben gepleegd moeten zich melden. Hmm. Nou, dan werd er dus door het verzet afgesproken, dat doen we niet. Ik denk dat dat ook terecht was. Want ik denk dat de Duitsers sowieso die verzetstrijders hadden geëxecuteerd. En dan ook die Puttenaren hadden gedeporteerd. Want dat besluit was al genomen. Okay. Maar dat in het dorp Putten zelf had men niet veel grip op wat er precies, hè, die bezetsautoriteiten, bezettingsautoriteiten van het Derde Rijk, had men weinig grip op wat daar gebeurde. Dat zag men ook niet. Het was één overste voerrieder, die zat daar in het dorp en dat was een heer. Die heeft zich later ook eigenlijk, hè, voor de bijzondere rechtspleging, die heeft zich gewoon uitgekletst. Het was zo'n keurige gentleman. Dat kon je gewoon niet bedenken dat dat een gemene nazi was. Dus het probleem, dat is misschien een ander punt. Jij brengt Putten nu te sprake, maar dit laat wel zien dat een verzetstrijder is eigenlijk ook, het is een ongemakkelijk mens, het gaat ook wel eens mis, maar het is ook iemand die eigenlijk heel hele complexe dingen plat weet te slaan tot iets heel simpels. Er was natuurlijk ook een boel, ja, toch wel ook jongensachtig avonturier gedrag. Van je bent jong, je zit in het verzet, je hebt een hekel aan die Duitsers. Ja, dan steek je een NSB-boerderij in de fik. Of je pleegt een aanslag. En vaak was juist dat soort, waren dat soort acties konden nogal gevaarlijk zijn. Dus in de omgeving Nieuwlanden weten we dat. Ja, dat soort acties trokken juist de aandacht van de bezetter. Mm. En dan kwamen er meer Duitsers naar de omgeving. En het was natuurlijk helemaal niet gunstig voor het onderduiknetwerk. Nee. Of voor de bevolking. En dat was ook een put. Hè. Er waren al heel veel dingen gebeurd. Ook inderdaad acties, sabotage, waardoor dit eigenlijk de druppel was. Mm. Dat is wel een thema dat je veel ziet terugkeren, volgens mij, in deze literatuur. Is dat mensen beginnen met iets kleins. Bijvoorbeeld, ze brengen een keer niet de Hitlergroet, of ze zingen niet mee met een of ander nazi-lied. Arnold Douwers, dat schrijf jij in je boek, die... Bij hem begon het heel klein, doordat hij een Duitser de verkeerde kant op stuurde. Ja, met een klassieke Code in de Bie-scène. Jo, boos de baan of gewoon, maar echt letterlijk. Het beschrijft hij in zijn memoires dat inderdaad een soldaat op een motor vraagt van waar is Utrecht? En hij zegt, immer geradeaus. En wijst de andere kant op, weet je wel. Daar kan het verzet beginnen dus. Ja. Maar het punt is dat het is een selectiemechanisme. Dus stel, jij zit al in het verzet en je bent op zoek naar potentiële bondgenoten. Je kan natuurlijk niet iedereen zomaar vragen. Hmm. Dat is levensgevaarlijk. Maar diegene waarvan je laatst al opmerkte dat hij even niet de Hitlergroet bracht, weet je, of eventjes dat al bekend staat als een contrair figuur, ja, die durf je wel te vragen. Hmm. En ja, zo lieten dat soort mensen zien dat ze, ook al hadden ze dat misschien zelf niet eens door, dat ze geschikt waren om meer te doen. En dan kwam van het een het ander. Ja, en we hebben het nu al een beetje over wat maakt nou iemand een verzetsheld. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het thema van je boekje. En je hebt veel onderzoeken ook daarvoor bestudeerd. Zeker, ja. Vooral vanaf de jaren 80 is er echt grondig onderzoek gedaan. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Van wat maakt zo'n verzetsheld nou? Er zijn heel veel verzetshelden geïnterviewd. Het belangrijkste onderzoeksproject, dat heet de Altruistic Personality Project. Mm. Van Samuel en Pearl Olliner. Man en vrouw trouwens. En allebei professor. En die hebben gewoon honderden verzetshelden geïnterviewd. Op zoek naar het archetypische... de persoonlijkheid, wat hebben ze gemeen? Ja. En ik zal eerlijk zeggen, het sluit eigenlijk een beetje aan wat jij net al zei, Beatrice. Er komt niet zoveel uit. Dus het is een beetje, ze kunnen links of rechts zijn, rijk of arm, hoog of laag opgeleid, grappig of serieus. Ja. Eva Vogelman is een historica, die heeft heel veel van die verzetshelden geïnterviewd. Die merkt op, van als je dan naar zo'n bijeenkomst ging van Yad Vashem, waar allemaal verzetshelden werden geëerd, dan je had net zo goed in een soort van treincoupé kunnen stappen. Zo willekeurig. Random, zeg maar. Dat valt helemaal niet op. Maar er zijn wel inderdaad, een paar dingen lijken wel eruit te springen. Ja, haalt er eigenlijk drie dingen uit. Allereerst zeg jij, het gevoel is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk als drijfveer. Mm-hmm. Je zegt, ze hebben vaak een gelukkige jeugd en liefhebbende ouders gehad die ze een gevoel van waardering gaven. Mm-hmm. Kun je misschien zo meteen nog wel even over spreken. En het derde, en die is misschien voor deze podcast het meest interessant, is dat jij zegt, veel verzetshelden hadden ook een sterke overtuiging. Je schrijft, mocht je op basis van een opvoeding denken dat jodenredders van die vrijzinnige types waren, dan heb je het mis. Als je kijkt naar het verzet in Nederland, valt direct op dat zowel de communisten als de gereformeerden flink oververtegenwoordigd waren. Dat vond ik wel een interessante... Ja, dat is fascinerend, hè? Ja. Ja. En wat zegt dat, dat zij oververtegenwoordigd waren? Ja, ik denk dat het laat zien dat toch een bepaald sterk fundament, een sterke overtuiging. En dan is de ironie dat het blijkbaar niet zoveel uitmaakt of dat communistisch is of gereformeerd. Ja. Je kwam ook een citaat tegen van een overlevende die zei van we zaten bij gereformeerden en die zouden nooit bij de linkse kruidenier kopen. Maar tijdens de oorlog wisten ze dat er de onderduikers uit, weet je wel? Ja. Want toen vonden ze een bepaald gemeenschappelijk fundament. Dat is wel fascinerend. Doen wat je vindt. Practice what you preach. Het zijn toch van die hele basale dingen. En laten we onszelf geen illusies maken. De meeste gereformeerden zaten natuurlijk niet in het verzet. Nee. De meeste communisten zaten ook niet in het verzet. Überhaupt, we moeten ons geen illusies maken over het verzet. Hè? Nee. Dat beschrijf je ook. We hebben een soort verzetsmythe. Is het... Nou, dat was vooral na de oorlog. Dus dat is inmiddels wel behoorlijk doorgeprikt. Dus het idee dat heel Nederland massaal in het verzet zat, klopt gewoon niet. Dat was kort na de oorlog een soort van het idee wat je toen misschien nodig was om de boel bij elkaar te houden. Ik was wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Beatrice. Want jij bent natuurlijk ook voor jouw werk heel veel met die overtuigingen bezig. Misschien de andere kant van de medaille. Hè? Natuurlijk de terroristen, die natuurlijk ook vaak in overtuiging gedreven worden. En die misschien, naar eigen zeggen, ook een soort verzetshelden zijn. Verbaast het jou ook dat bijvoorbeeld die communisten en gereformeerden die in het dagelijks leven dus tegenpolen zijn en zelfs niet naar elkaars winkels gaan, zoals Rutger net al zei, maar wel samenwerken in dat verzet? Dat ideologisch gedrevene, dat blijkbaar dan ook een belangrijk component is voor een verzetsheld? Ja, ik vind het echt een heel, heel mooi boekje. En ook het brengt heel goed op op het punt die vragen, wat maakt nou een verzetsheld? Is dat nou de opvoeding? Is dat nou de overtuiging? Of is dat nou ook gewoon de gelegenheid? Mm-hmm. En dat laat je eigenlijk allemaal zien. En als historicus weet je ook, psychologen die zoomen soms te veel in op alleen maar dat aspect van persoonlijkheid. Maar als historicus weet je ook, de tijden doen ertoe. En wat voor tijd word je grootgebracht? Wat zie je op tv? Waardoor word je geïnspireerd? Ja. En als pedagoog weet je, de opvoeding doet ertoe. Ja. Iemands persoonlijkheid, maar ook hoe die wordt opgevoed. Dus dat zit allemaal heel mooi in jouw boek. Eventjes eerst over die terroristen. Nou, ik heb nog niet vaak een terrorist gesproken die zelf zegt, ik ben terrorist. Hè, dus misschien wel een verzetstrijder die zegt, ik ben een verzetstrijder, maar niet een terrorist die zegt, ik ben een terrorist. Dat vinden ze toch allemaal niet zo leuk. Terrorist is natuurlijk gewoon best wel, hè, met een moeilijke term, een pejoratief begrip, wat wij er van buiten opplakken omdat we het akelig en naar vinden. Ja. Dus terroristen zeggen zelf van zichzelf, ben een heilig strijder, ben een jihadist. Ook wel, ik ben een verzetstrijder. Je hebt nu heel veel mensen die tegen het overheidsbeleid tekeer gaan en zichzelf verzetstrijder noemen. Nou, daar kun je over lachen en stom vinden. En die analogie gaat mank. Maar zij vinden dat moment echt. Ze zien zichzelf als een verzetstrijder. Ja. Dus wie bepaalt nou wat een verzetstrijder is? Is dat dan uiteindelijk de geschiedenis die dat bepaalt? Vanuit aan welke kant van de streep je terechtkomt? Wie bepaalt dat eigenlijk? Is dat niet gewoon, wat ook veel Duitsers zeiden, de Siegerjustiz? Wat bedoelden de Duitsers ermee? Maar die bedoelden dat na de geschiedenis, dat bepalen de overwinnaars, dat waren dus de geallieerden, die bepalen wat recht is en wat onrecht is. Dus die bepalen wie een held is en wie een monster is. Dus dat maakt het wel lastig om te zeggen, dit is een verzetstrijder, dit is een held, dit is een terrorist. Het is ook politiek. Maar kan je wel zeggen, je hebt een, blijkbaar om zo gedreven te zijn, om zo tot daderdrang te komen. En het kan dus negatief zijn in het geval van een terrorist, kan positief zijn in het geval van een verzetsheld. En dat is moeilijk, die scheidslijn altijd te leggen. Maar om dat te doen heb je wel een soort ideologische drijfveer nodig. Zoals bijvoorbeeld een communist had. Zoals bijvoorbeeld een gereformeerde had. Nou, dat vind ik ook een lastige vraag. Want sommige mensen, dat beschrijf jij in feite ook. Hè, degene met de drijfveren was meneer Douwers. En de rest van het dorp werd door die meneer Douwers meegesleept. Ja. En die hadden niet allemaal dezelfde overtuigde drijfveren. Nee. Dat zie je ook bij verzetsgroepen, terroristische groepen, oppositiegroepen. Vaak 1-2 leiders. Hè, de trekkers. De charismatische aanvoerders en de rest hobbelt mee, ook in zo'n groep. Dus niet elke persoon die zich heeft aangesloten bij een verzetsgroep en mee heeft gedaan, heeft diezelfde heilige drijfveer, zeg maar. Okay, maar ik wil nog één stap verder gaan. Je kunt zeggen, het ligt aan de ideologie of aan de religie. Maar dat klopt niet helemaal. Want er zijn ook heel veel gereformeerden die vonden juist dat Romeinen 13 dat je moest onderwerpen aan het gezag van de Duitsers. Een bijbeltekst van Paulus en daar staat dat je eigenlijk de overheid moet respecteren. Ja, dus je hebt net zoveel christenen die vonden van, nou, misschien is het wel de hand van God en misschien zijn de nazi's eigenlijk wel goed voor ons, orde en gezag. Er is een jongen die is daar onlangs nog op gepromoveerd, meneer Bosma, die is gepromoveerd op de SGP in de oorlog. Nou, daar word je niet heel blij van als je het hebt over verzet. Nee. Dus overtuiging is ook niet voorspellend. Wat is het dan? Nou, daarom sloeg ik net aan met het punt van, jij maakte over opvoeding. Het gaat ook heel erg in de opvoeding over de deugdencatalogus. En daar zat ik nog even over na te denken ter voorbereiding op dit gesprek. Ja, wat zijn de deugden die jij je kinderen meegeeft in de opvoeding? Dus wat is jouw deugdencatalogus? En dat maakt nogal uit. Ja. Is jouw deugdencatalogus, je moet gehoorzaam zijn aan het gezag? Of is jouw deugdencatalogus, je moet opkomen voor onrecht? Ja. En dat kan je dus op allerlei manieren laten inspireren. Maar je kunt dus met de Bijbel of met het rode boekje in de hand zowel een hiërarchische deugdencatalogus, een beetje autoritair, of juist ook zo'n verzetsachtige catalogus. En dat is, vind ik, dus ook wel interessant in de opvoeding. Bijvoorbeeld worden kinderen geleerd altijd eerlijk te zijn. Of worden ze geleerd zich netjes te gedragen en aan te passen. En beleefd te zijn. En niet tegen tante te zeggen dat ze een dikke kont heeft. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat beide dingen niet heel goed zijn als je het verzet in gaat. Altijd eerlijk zijn is dan ook iets wat je... Nou ja, dan kom je wel op voor een waarde. En dan schik je je niet onder aan de gemeenschap. Hè? Dus die deugdencatalogus, die wel door een overtuiging moet worden gevoed, dat is volgens mij heel erg bepalend voor welke kant iemand op gaat. Je hebt nu, groeien er heel veel jongeren op, ik krijg ook heel veel studenten in de banken, die het idee dat je een slecht cijfer krijgt omdat je spelfouten hebt gemaakt, of omdat je het gewoon niet goed hebt geleerd, dan is hun deugd, ja, maar ik heb heel erg mijn best gedaan. En als je heel erg je best hebt gedaan en dat eerlijk zegt, dan moet het gezag meebuigen. Dus het idee van, nou, als je iets verkeerd hebt gedaan, dan word je daarvoor afgestraft. Dat dat vinden ze vreemd. Toen we denken aan het programma Dream School, waar op een gegeven moment een of andere onmogelijke figuur zat, die de hele tijd om foute dingen zei, maar dan de hele tijd zei, maar ik ben gewoon eerlijk. Alsof eerlijkheid is hoogste goed. Ik ben gewoon eerlijk. Maar kun jij daar iets mee met zo'n deugdencatalogus? Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk, wat mij heel erg opviel, als je bijvoorbeeld naar dat Altruistic Personality Project keek, hadden ze dus echt een de groep van verzetshelden die ze analyseerden. En het hadden ook een controlegroep daarnaast gelegd van ook mensen die de oorlog hadden meegemaakt, maar niet het verzet in waren geweest. En dan viel bijvoorbeeld op dat die tweede groep veel vaker autoritair was opgevoed, waarbij gehoorzaamheid gewoon belangrijk was. Je doet wat papa en mama zeggen en we gaan je niet uitleggen waarom. Terwijl het in die groep van verzetshelden kon ook best een streng gezin zijn, maar dan werd de regel uitgelegd. Ja. Dus het is, we hebben een strenge regel, maar dat heeft een reden. Omdat het uiteindelijk beter is voor ons allemaal, omdat het een beetje orde is, zoiets. Maar denk nou eens voor jezelf na. En leer ook voor jezelf na te denken. En dat hoeft echt niet vrij en blij te zijn. Je kan volgens mij een best wel streng gezin nog steeds hebben, een strenge opvoedmethode. Okay. Dus heel erg de ontwikkeling van een eigen moreel kompas in een liefdevol gezin. Maar dat is wel een interessante vraag die eigenlijk dit gesprek nu oproept. Van hoe voeden we onze kinderen op, om het maar even zo te zeggen. Want ik kan me voorstellen, wat je veel hoort, ik ben nu zelf net bijna een jaar vader. En als je dan veel tijdschriften leest of zo, of artikelen die gaan over opvoeden, is het heel vaak de tendens nu volgens mij, je moet je kind zo opvoeden dat hij of zij zelf zijn of haar hart volgt in het leven. Precies. En gelukkig wordt. Dat is min of meer het hoogste goed. Mm-hmm. Volg je hart, ga doen wat je leuk vindt, word gelukkig. Is dat een opvoeding die een verzetstrijder maakt of niet? Ja. Ik weet het niet zo zeker. Want jullie hebben het meer over die deugden. Nou ja, kijk, dit is ook een deugd. Hè? Het is volstrekt een deugd om te zeggen, probeer je leven zo te leiden dat je niet voortdurend aan ieders verplichtingen en verwachtingen moet voldoen, maar dat je je hart volgt. Dat is in principe een deugd. En dat is ook best een mooie deugd. Mm. Maar het is niet de enige deugd. Hè? Je bent niet alleen voor jezelf op aarde. Je bent ook lid van een gemeenschap. Aristoteles is een van de eerste, ik weet niet zeker of de eerste is, maar die heeft een hele uitgebreide deugden catalogus opgesteld. Dus zijn zoon heeft dat opgesteld. En daarin zegt hij, deugd is ook maar een middel tot een doel. En het doel is voor een deel geluk, hè, dat je gelukkig bent. Mm-hmm. Dus zei Aristoteles ook al. Ja. Maar dat is niet het enige. Hè. Je moet ook een goed mens worden. Nou, wat is dan een goed mens? Dat is natuurlijk in elke tijd weer verschillend. Maar goed mens is iemand die ook in de gemeenschap, in de samenleving waar die staat, een goed mens is. En niet alleen maar voor zichzelf een goed mens is. Dus in hoeverre zit bijvoorbeeld, hè, vanuit het christelijke begrip naastenliefde, of vanuit het communistisch-socialistische leer solidariteit, in hoeverre zit dat in je deugdenethiek? Mm-hmm. Zijn we solidair met dieren, bijvoorbeeld door geen vlees meer te eten? Mm-hmm. Dat is ook een deugd. Volgens mij is de kern hier trouwens, ik sla je erg op aan, is dat je niet een goed mens bent en dus goede dingen doet. Precies. Nee, je doet goede dingen en terwijl je dat doet, word je een goed mens. Dat zit heel erg in die deugdethiek. Dus je moet het trainen. Niet de handen in de lucht gooien en denken van ja, ik ben al eenmaal zo. En weet je wel, cynisme is eigenlijk een vorm van luiheid natuurlijk. Maar door in actie te komen, ga je van het een naar het ander. En dat zie je in de oorlog natuurlijk heel duidelijk. Je zingt eerst niet mee met het nazi-lied. Je brengt de Hitlergroet niet meer. Op een gegeven moment ga je illegale krantjes rondbrengen. Op een gegeven moment denk je van, nou, ik kan de lokale Joden kan ik wel even wat spullen voor hen onderbrengen, want die moeten ze anders afgeven aan de Duitsers. Nou, wacht, misschien heb ik ook wel plek voor één onderduiker, of misschien wel twee. Misschien kan ik meehelpen met de organisatie van het netwerk hier, et cetera, et cetera. En zo gaat het. Terwijl van tevoren had je dat helemaal niet bedacht. Het was niet. Nee. Dus daarom denk ik dat uiteindelijk die hele psychologische aanpak, ja, gezegd, niet zo waardevol is. Je kan er een paar dingen uithalen, maar dat gaat ook heel erg ervan uit dat mensen een soort van een stabiele persoonlijkheid hebben. Ja. Wat helemaal niet zo is. Je kan een ander mens worden door anders te handelen. En andere dingen van jezelf ook aan te spreken. Nou ja. Misschien heb je een heleboel dingen in je, maar wat spreek je daarmee aan? Je met kleine kinderen ook, die leer je ook dat ze niet voortdurend gaan schreeuwen. Tenminste, dat probeer ik een beetje, als ze niet meteen hun zin krijgen. Ja. En dat zit in hen, maar dat kan je natuurlijk wel hopen dat je dat een beetje ombuigt. En dat je dat op een andere manier leert uit te leggen, als je het ergens niet mee eens bent. Maar ik heb af en toe het gevoel, ook als ik lees wat jij hebt geschreven, Rutger, zijn we niet als samenleving een beetje te comfortabel geworden of zo? Dat zo de nadruk wordt gelegd op, je moet je hart volgen, je moet doen wat je leuk vindt. En te weinig op, ja, maar je moet ook goed doen, of je moet een goed mens zijn of zo. Dat klinkt bijna gewoon archaïs, om dat te zeggen nog. Ja, dan ben je een goed mens. Ja? Dan ben je een moraalridder of een deugdmens. En maar we hebben gewoon een heel comfortabel leven nu. Ik denk meer dan die mensen destijds hadden in 40 tot 45. Ja. Is dat een issue of zo? Zijn wij te comfortabel of te gezapig geworden misschien? Ik heb dit boekje eigenlijk een beetje bedoeld als de single in een album. Het is eigenlijk een beetje een onderdeel van een groter project. En ik hoop ooit dat het kan uitmonden in een soort van zelfhulpboek waarvan je achteraf had gewenst dat je het niet had gelezen. Kijk, we hebben bibliotheken vol met zelfhulpboeken die je leren hoe je een makkelijker leven kan leiden. Leer beter fijner, nee zeggen. Hè? Ja. Succesvoller, mindvoller, gelukkiger. Gewoon al die dingen. En toen dacht ik, eigenlijk is er volgens mij wel ruimte voor een zelfhulpboek. dat je uitdaagt om het jezelf eens wat moeilijker te maken. Om eens zelf te kijken. Niet naar anderen, maar kijk eens naar jezelf. Van wat zijn nou eigenlijk je waarden en de deugden die je nastreeft in het leven? Hmm. En wat vraagt dat van jezelf? En hoe kan je elke dag weer een stapje verder zetten om het jezelf ietsje moeilijker te maken? Maar daar niet, heb ik wel, niet tevreden daar zijn met de meeste mensen deugen. Het komt allemaal goed. Maar daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want hoe jij het beschrijft, de eerste helft van jouw beschrijving, die klinkt mij als muziek in de oren. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk heel erg wat zeg maar echt goede orthodoxe christelijke schrijvers hebben gezegd. C.S. Lewis, C.K. Chesterton. Mm-hmm. Als er één ding ongemakkelijk is, is het orthodoxie. Dat daagt mensen voortdurend uit met zichzelf te worstelen. Dat is eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen. Ja. Omdat je vaak dan daar niet aan voldoet of zo. Ja, omdat je de hele tijd de spiegel voor gehouden krijgt van de wet, van de bedoelingen die God echt met jou heeft. En van het feit dat je er nog niet bent. Je bent wel een parel in Gods hand, maar er kan nog heel veel aan gepolijst worden. En het liedje wat we vandaag altijd zingen bij doping, met de parel in Gods hand. Nou, dan hoor ik mijn moeder nog wel eens mopperen. Die zegt, hoezo een parel? Er moet nog heel veel aan gepolijst worden. En dan denk ik, hij heeft ze gelijk in. Dat ze zegt, dat zongen wij vroeger niet. Vroeger zongen wij het liedje van Lelia Rickert. Kneed mij, Heere God. He, dus dan was je nog een hompje klei dat nog gekneed moest worden. Ja, nou, dat daar gaan we er niet meer van uit. Maar mijn vraag aan jou is, als dus die tweede helft, dan cirkel je toch weer rond jezelf. Hoe wil ik een beter mens worden? Wat is mijn moraal? He, en ik maak het mezelf niet gemakkelijk. Maar jij zou ook kunnen zeggen, de antivaxxers doen dat ook. Dus hoe zorg je er nou voor dat je wel worstelt met die deugden, maar dat je dat niet doet op zo'n volstrekt individualistische, libertaire manier, dat alles om jou draait. Ja. Nou kijk, ik kom natuurlijk uit de links-progressieve hoek, waarin systeemkritiek het allerhoogste is. Mm. Waar een beetje met dédain wordt neergekeken op de mensen die ook maar iets durven te zeggen over individuele verantwoordelijkheid, want het is prekerig en daar gaat het helemaal niet over. We moeten het hebben over Shell, we moeten het over Unilever. Laat staan zondebesef. Precies, neoliberaal wordt het dan genoemd. Het gaat veel te veel van het individu uit. Nee. Ja. De ware linksmensen beginnen natuurlijk bij het systeem. En er zit best wel wat waarde in dat punt natuurlijk. Het is zo dat het heel vaak effectiever is om uit te zoomen en te nadenken van wat zijn nou de grote structuren in onze samenleving die handelen waarom, of die invloed hebben op ons leven. Mm-hmm. Maar naar mijn idee kan ook die benadering weer een soort van aflaat worden. Over te hoog overschaan. Ja. Ja, dat je toch de hele tijd, zodra iemand je aanspreekt op van, ja, maar wat doe jij dan eigenlijk? Dat het dan is van, ja, nee, laten we het over het systeem hebben. Ja, maar en wat het ook onderschat, en dat probeer ik ook te laten zien in dit boekje, is dat je kan helemaal niet een scheiding maken tussen individu en systeem. Ja, precies. Want gedrag is extreem besmettelijk. En je ziet dat heel veel maatschappelijke veranderingen toch ook echt werken of beginnen bij bepaalde individuen die het zichzelf iets moeilijker maken. Achteraf is dat makkelijk om te vergeten. Maar ja, kijk naar de klassieke vrijheidsstrijders, de grote vrijheidsstrijders van de 20e eeuw. Neem iets als Martin Luther King of Gandhi of Mandela. Die hebben natuurlijk ook een hele hoge prijs ervoor betaald. Hè? Dat, achteraf is het een mooi happy clappy verhaal. Kijk naar Navalny zelf. Nu, hè? Kijk naar iemand als Navalny. Als je nou over een moderne verzetstrijder hebt, dan is hij er wel één. Zeker. En hij is bereid zijn lijf aan goed op te geven in zijn verzet tegen Poetin. Maar ik blijf ook nog wel even haken bij wat je zei, Rutger, dat het idee in links-progressieve kringen is om heel veel systeemkritiek te leveren. Dat is natuurlijk de afgelopen decennia natuurlijk heel veel gebeurd. En heel veel onderdelen van het systeem zijn misschien wel, nou, in ieder geval intellectueel genadeloos ontmanteld. Hè. Heel veel traditie, misschien ook wel religie. Is er heel veel afgebroken en misschien gewoon te weinig nieuws opgebouwd? Hmm. Een soort extern referentiepunt of zo qua moraliteit waar je aan kan spiegelen. En als er te weinig is opgebouwd, dan moet je het wel in je eigen hart zoeken of in je eigen gevoel. Is dat het probleem wat je ziet? Ja. Nou, er zijn denk ik ook wel weer nieuwe bewegingen altijd die opstaan. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld nu erg bezig met een beweging die zichzelf effectief altruïsme noemt. dat zijn mensen die doen eigenlijk twee dingen. Het eerste wat ze doen is zeggen van... Oké, wij willen echt een significant groter deel van ons inkomen aan het goede doel geven. Gemiddeld geven Nederlanders slechts 0,4% van hun inkomen. Ja. Terwijl we, als je een modaal inkomen hebt in Nederland... behoor je tot de 3,5% rijksten ter wereld. Ja. Dus ja, we zouden toch wel wat kunnen missen, zou je zeggen. En wat zij dus doen, is ze doen een belofte. Ze zeggen van minstens 10%, wat natuurlijk ook een mooie religieuze basis heeft. Ja. En proberen dat op te voeren ook. Dus probeer eens eerst 10%, en misschien kan je het jaar erop 15%, 20%. Doe er niet emotioneel over, maar maak een rationeel plan. Weet je wel, ieder jaar met je belastingaangifte. Kijk hoe je ervoor staat. En de tweede stap die ze zetten is van als je dan geeft... zet je hart open, maar gebruik vervolgens je verstand... van wat is het meest effectief. Mm. Lijkt trouwens ook wel op de discussies die hier in de kerkenraad worden gevoerd. Hè? In de kerk in actie binnen de PKN wordt natuurlijk ook dit soort discussies voortdurend. Ja. Waar gaat al dat geld heen? Dat wordt opgehaald elke zondag in de collecte. Ja. En hoe besteed je dat effectief? En wat is het meest effectief? Ja, dat vind ik op zich wel hele goede punten. Ja. Dat is een beweging die is opgekomen ongeveer sinds, wat is het? Rond 2010 of zo. Mm. En dat heeft allemaal organisaties. En mensen inspireren zich daarbij. En ja. Weet je wel, ze komen bij elkaar op fora. En sommige, ze komen ook uit verschillende hoeken natuurlijk. Maar ja, er komen denk ik ook wel weer nieuwe dingen op. Mm. Goed, in dit geval heeft het niet een openbaring... Of een basis in een soort van heilige tekst of zo. Nee. Er komen dus mensen ook via verschillende routes uit. Ja. Nog één vraag dan, hè, over verzet. Die overtuiging, die inspiratie... Welke rol spelen nou volgens jou heilige schriften of boeken? We hebben het over de deugden gehad. Mm-hmm. We hebben gewoon gezegd, het gaat niet zozeer over gevoelens. Maar heeft bijvoorbeeld meneer Douwers in de Bijbel gelezen? Zag hij Jezus als een voorbeeld? Ik bedoel, wat voor rol spelen nou dat soort teksten bij verzet? Als je Douwers na de oorlog vroeg... en het werd hem ook al gedaan van waarom deed je wat je deed... dan werd hij bijna boos. Dan had hij zoiets van, ja, wat een... belachelijke vraag. Hoezo vraag je mij waarom ik deed wat ik deed? Als mensen onderdrukt worden, dan moet je ze helpen. En of het nou Eskimo's zijn of Joden of katholieken, maakt niet uit. Je moet ze helpen. Gaat alsjeblieft al die andere Nederlanders vragen die niks deden. Dat moet verklaard worden. Goed antwoord. Ja, en dat sluit wel aan op een... Ik bedoel, ik weet niet hoe jullie dat hebben gehad... maar dat had ik als jongetje altijd, als we dan de Bijbel lazen... en dan gewoon het Nieuwe Testament. Gewoon hoeveel eisend het is... Er komt een man, komt er naar Jezus, de jonge man, en die zegt: wat moet ik doen om in het hiernamaals in de hemel te belanden? En dan zegt hij eerst, geeft Jezus nog het makkelijke antwoord, zegt van: nou, u heeft gehoord, dan gaat hij een beetje de riedel af, de 10 geboden, eer uw vader en moeder, weet je, lief voor je naaste. En dan zegt die man, die maakt een domme fout, die zegt van: ja, doe ik allemaal. Ja. Wat kan ik nog meer doen? En dan: ja, verkoop alles en volg mij. Heel radicaal natuurlijk. En dat is. Dat spreekt mij nog altijd tot de dag van vandaag heel erg aan. Maar ik had, ja, wat ik zei, ik had toen al als jongetje had ik een soort van. Ik vond dat zo gek dat we een soort van geloof beleden met z'n allen, wat bijna niemand deed. Maar is Jezus dan volgens jou een verzetstrijder? Ja, dat is toch evident dat hij in heel veel opzichten dat was. Ah, ik weet dat niet of dat evident is. Kijk, wat ik juist zo interessant vind, is dat hij wel het verzet pleegde met wie hij was. En ook bereid was zichzelf daarvoor te geven aan de bezetters. Maar hij streed niet op de manier die zeg maar, aardsverzetstrijders kenmerkt. Hij streed niet, een heel belangrijke passage is natuurlijk... dat hij dan wordt binnengehaald in Jeruzalem met palmpazen als de verzetsheld op dat ezeltje. En dat iedereen Hosanna roept. En dat de mensen dan ook vrij snel weer enorm teleurgesteld raken. Eén moment Hosanna en een ander moment kruisig hem. Omdat hij niet die verzetsheld is die zij hadden gehoopt. Dus bij verzetstrijd is het ook nog altijd wel een punt, ja, hoe vecht je dan? Weet je wat mij misschien dan uiteindelijk toch irriteert in de christelijke theologie? Is de rol van genade. Is dat er uiteindelijk altijd een get-out-of-jail-free-card is. Zo van, er zijn hele hoge eisen binnen, laten we zeggen, een beetje het orthodoxe geloof. Van, voordat je een goed mens bent, moet je echt heel veel doen. Nou ja, verkoop alles en volg mij, weet je dat idee. Maar ja, uiteindelijk kan toch nog de zondaar die aan het kruis hangt met Jezus... op het laatste moment nog even zeggen, nou, ik geloof het eigenlijk toch wel. En oké, het is toch allemaal goed, zand erover. Het irriteert me eigenlijk mateloos. Dat vind je oneerlijk? Ja, vind ik onrechtvaardig. Ja. Denk ik, ja, is te makkelijk. Want het is ook een soort van, dat is een beetje zoals de meeste mensen deugen ook een aflaat kan zijn. De meeste mensen deugen is ook een beetje genade. Dus wat dat betreft. Maar, ik zit nou mezelf even te psychoanalyseren. Maar, te maar ik vind, nou wordt die spannend. Waarom irriteert je dat? Waarom denk je dat is te makkelijk dat iemand die zo diep zich heeft ingegraven in zijn schuttersputje van zijn eigen gelijk en zijn eigen misdrijven, ja, die dan zegt, ik meen het echt? Waarom vind jij dat irritant? Dat is juist het moeilijkste wat er is. Omdat het ook als excuus kan figureren. Ook als een reden om het jezelf toch makkelijker te maken. Maar dus jij denkt dat Jezus niet dat Jezus ook in dat excuus had getrapt? Hij het niet echt meende. Ik meen het wel eens gezien te hebben bij mensen. Misschien niet heel dichtbij me, maar laat ik zo zeggen, ik was 16, 17 of zo. En dan ging je naar die evangelische JPA-diensten. We hebben het de vorige keer nog over gehad. Ja, vorige keer nog, geloof ik, dat heb je zelfs nog gezongen. Zou ik dit keer luister dat terug, mensen. Maar dan stond heel erg centraal van, je moet geloven of zo. En als je maar gelooft, dan is het goed. Ja, maar dan, wie zegt dat? Nee, het gaat erom dat je een goed mens bent. En dat is heel ingewikkeld en dat is heel zwaar. Ja, en dat je een goed mens bent of dat je echt helemaal doorleeft tot de conclusie komt, tegen de muur staat en weet, ik ben geen goed mens. Maar om dat zo te kunnen zeggen als die moordenaar aan het kruis, dat heb ik juist altijd extreem dapper gevonden. En bijna ook heel troostrijk. Van in de diepste zonde en misdrijf kun je dus toch nog zeggen, en dat is ook het verschil tussen Petrus en Judas. Dus nee, maar ik snap wel waarom het heel verleidelijk is. En nee, het is niet heel verleidelijk, het is juist heel moeilijk. Want bijna niemand doet dat. Die terroristen die ik heb gesproken, die zitten allemaal in de gevangenis die ik heb gesproken. En die hebben echt voor een deel ook echt erge dingen gedaan. En de meesten krijgen gewoon niet uit hun mond, ik heb het verkeerd gedaan. Die krijgen dat niet uit hun mond. Die hebben toch het idee van, het lag aan Assad. En ik bedoelde het zo niet. Ja, dat is zo beschouwd, dus het idee dat je echt erkent, nou ja, om maar even heel klassiek orthodox-christelijk te zeggen, wat jouw zonde is, dat je geen goed mens kunt zijn, ook al wou je dat, dat kunnen maar zo weinig mensen. En ik denk dat dat juist een euvel van deze tijd is. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat mensen vind ik dat gewoon niet kunnen. Ja. Nee. Maar een beetje anders beschouwd. Dus ik bedoel, een ander verhaal natuurlijk, dat een beetje dezelfde boodschap overbrengt, is het verhaal van de verloren zoon, die aan het party is, aan het pilsen. Dat vind jij ook een loser figuur. Ja, dat trek ik ook heel slecht. Dat denk ik gewoon, die andere zoon. Jij bent gewoon die oudste zoon. Ja, dat is gewoon de topper. Die doet een beetje zijn best. Die maakt het zichzelf moeilijk. En die verloren zoon. En dan komt die irritante Chloe, die komt terug en het is allemaal goed zand. Dus jij vindt dat iedereen minstens net zoveel goede daden en geld moet hebben gegeven als Rutger Bregman? Wil die in aanmerking komen? Ik zeg helemaal niet dat je dan zo'n geweldig mens bent. Nee, helemaal niet. Maar waarom moet dat? Het is een beetje vanaf welke kant je kijkt. Dus ik ben het eens, als je kijkt vanuit de kant van iemand die oprecht berouw heeft en daar open en eerlijk over uitkomt, helemaal mee eens. Dat is indrukwekkend. Maar het effect van zo'n verhaal kan ook anders werken. Net als mijn boek, de meeste mensen deugen. Enerzijds kan je zeggen, is een pleidooi voor een hoopvol mensbeeld. Weet je ook, kan mensen inspiratie geven en energie. Maar trouwens ook, ik bedoel, het is niet toevallig dat ik aan het eind van het boek uitgebreid uit de bergreden zit te citeren. Van de helende kracht van vergeving en noem het allemaal maar op. Mm. Alleen het kan aan de andere kant ook werken als een soort van excuus. Dat je denkt, en ik zag dat ook wel gebeuren bij, bij sommige lezers. Ik denk dat jij wel een punt hebt in die zin van, ik heb dat ook omheen gezien in gewoon in de christelijke wereld, dat voor sommige mensen het idee van, je wordt toch wel vergeven, dat het eigenlijk een soort vrij parkeren is bij een monopolie of zo. Van het komt toch wel goed of zo. Het maakt niet zoveel uit. Maar wat ik het mooie ervan vind, is dat het terwijl iets heel egalitairs in die zin, dat dat ieder mens uiteindelijk fundamenteel wel iets van genade nodig heeft, zeg je ook van, ik ben inherent niet beter dan iemand anders. Het voorkomt een soort van onderscheid wat gemaakt wordt tussen mensen van, ik deug misschien wel, ik ben wel goed bezig, jij bent minder goed bezig. Dus in die zin ben ik iets beter dan jij. Yeah. Genade is een soort leveler of zo. Yeah. Ja, dat is natuurlijk ook die dan zal jij ook wel echt een bloedhekel hebben aan die gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Die de ene s'avonds begint en dan minstens net zoveel geld krijgt als degene die vanaf 's ochtends vroeg. Als ik dat aan mijn kinderen uitleg, die vinden dat ook altijd gewoon echt heel gemeen. Ja. Ja. Of als dan kinderen hebben gelijk, kinderen hebben hele zuivere morele intuïties. Ja. Op allerlei thema's. Ook als het gaat over vlees eten bijvoorbeeld. Je moet een kind echt soort van indoctrineren voordat ze begrijpen van, het is volstrekt normaal om eerst een vrolijke tekenfilm te kijken met een vrolijk biggetje en daarna naar het varken naar binnen te schuiven. Dat deugt niet. Ik begrijp wat je zegt, want eigenlijk is genade super oneerlijk. Maar is dat ook niet verlammend als het er niet is? Als je helemaal het moet hebben van hoe goed je zelf bent. Dat ben ik helemaal met je eens. Want kijk, als je echt bijvoorbeeld de historici die jarenlang onderzoek doen naar de Holocaust. Weet je, het risico is echt dat je in een soort van zwart gat tuimelt. Mm-hmm. Dat verandert de mens echt. Maakt je op een bepaalde manier gewoon echt veel pessimistischer en verdrietiger over wat het betekent om mens te zijn. Ik op een... Op een fundamenteel niveau kijk ik er wel zo naar. Ik denk niet dat er gerechtigheid nog is voor de 6 miljoen Joden die vermoord zijn. Weet je, er is niet een. Daarom schrijf ik in dit essay ook. Boontje komt niet ons een loodje. Karma bestaat niet. Er is geen hogere kracht of hogere macht die ervoor zorgt dat de mensen die vreselijk hebben geleden en dat alleen maar hebben gehad hun hele leven lang, dat die uiteindelijk toch nog genoegdoening krijgen. Ja. En ik ben de eerste om toe te geven dat dat niet een heel vrolijk wereld of mensbeeld is. Dus ja, het is aanzienlijk eleganter om daar genade aan toe te voegen. Alleen voor mij zou dat niet intellectueel eerlijk zijn, want ik denk niet dat het er is. Nee. Je luistert naar een aflevering van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert en historicus Beatrice de Graaf in gesprek zijn met historicus en schrijver Rutger Bregman. En wij zijn zo bij je terug voor nog een uur met de Nacht van EO en het vervolg van de Ongelofelijke Podcast. Maar eerst nog het nieuws van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. 1 op de 6 volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld, moeite met het huishouden en geen vrienden. Door de stapeling van problemen zijn mensen vaak eenzamer. Het SCP vindt dat de overheid meer en betere hulp voor deze mensen moet organiseren. Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. 46 leden stemden voor, 27 tegen. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met 1 collectieve pensioenpot, maar met individuele potjes. Dat is volgens de voorstanders gunstiger voor mensen met flexibele banen en korte contracten. En het zou eerlijker uitpakken voor jongere generaties. Er zijn wel meer risico's en er zijn geen harde garanties over de einduitkering. Vanaf 1 juli kunnen de pensioenfondsen gaan werken aan de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat gaat nog jaren duren. De VN-atoomwaakhond roept Rusland en Oekraïne op de kerncentrale van Zaporizhia te beschermen. Volgens de IAEA-chef is het een geluk dat er nog geen nucleair incident is geweest bij de centrale. Hij roept de landen op om geen aanvallen op Zaporizhia uit te voeren en er geen zware wapens op te slaan. De Amerikaanse regering laat na de drone-aanvallen op Moskou weten dat Oekraïne het recht heeft zijn eigen grondgebied terug te veroveren. Maar Washington staat niet achter Oekraïnse aanvallen in Rusland. De VS onderzoekt nog wie er achter de drone-aanvallen op Moskou van dinsdagochtend zit. Oekraïne ontkent er iets mee te maken te hebben. Bij een eerdere drone-aanval op het Kremlin gingen Amerikaanse veiligheidsdiensten wel uit van Oekraïnse betrokkenheid. Het weer, het wordt een zonnige dag met hogere temperaturen. In het midden, oosten en zuiden wordt het 22 tot lokaal 25 graden. In het noorden en rond het IJsselmeer staat nog een noordoostenwind. Daar is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Mijn naam is Anne-Sophie van den Toren. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Straks bellen we met de organisatoren van de Amsterdam Art Week en de Museumnacht Leiden. Maar eerst luisteren we nog naar de laatste minuten van de Ongelofelijke podcast, waarin David Bogert samen met historicus Beatrice de Graaf in gesprek gaat met historicus en schrijver Rutger Bregman. En dat gaat over de vraag: wat maakt een verzetsheld? Misschien is dat juist wel iets van deze tijd, dat er toch van heel veel kanten is er een soort appel. Jij noemde dat net al. Het kan altijd beter. Je kan bijvoorbeeld veganistisch eten. Of je kan altijd beter zijn. Ja. Beter omgaan met het klimaat en met je CO2-uitstoot. Ja, er is altijd iets wat je beter kan doen. En dat is voor sommige mensen is dat ook best iets verlammends, kan me voorstellen. Mm-hmm. En dan kan genade wel iets van een dempende, zalvende werking hebben. Nou ja, ik heb op dit moment een AIO die onderzoek doet naar klimaatactivisten. Mm. En dat zijn jonge mensen die inderdaad tijd en ook vaak geld doneren om zich in te zetten voor een hoger doel, klimaat. En daar ook echt van overtuigd zijn en in feite ook een soort verzet plegen, maar dan niet met geweld. Maar zij zegt, ik kom vaak terug voor die demonstraties en dan ben ik zo depressief, want die jongeren zijn vaak zo depressief. Mm. Die voelen zich zo rottig. Ze zegt, ik vroeg haar dus op een gegeven moment ook, zij was bezig met het doen van onderzoek naar onrecht, onrechtsgevoelens, bij die demonstranten. Ik zeg, vraag nou ook eens naar schuld. En toen zei ze, waarom? Ik zeg, nou, probeer maar eens. Vraag eens naar schuld. Naar een gevoel van tekort of frustratie. En toen is ze dat gaan doen. En toen zei ze, ja, maar ze praten alleen maar over klimaatschuld. Hmm. En ze gaan eraan onderdoor. En ze hebben het gevoel dat alles wat zij doen nog geen druppel op een gloeiende plaat is. Ze zegt, wat moet ik nou tegen? Ik heb het gevoel dat ik iets tegen de jongeren moet zeggen, zegt dus mijn onderzoekster. Want ja, ze trekken het niet. Ze storten helemaal in. En dan kan je natuurlijk ook nog eventueel radicaliseren. Maar je kunt ook gewoon echt afhaken, nihilistisch worden. En dat hoor ik wel vaker onder studenten. Ik heb dat al eens een paar keer vaker uitgetest. Dat jongeren echt ook in de knup kunnen raken van het idee, het klimaat komt als een apocalyps op ons af. Niemand doet iets. Alles wat wij doen haalt toch niks uit. Wat moeten wij nu nog? Ja. En als je er dus zo in zit en denkt, het hangt alleen nog maar van mijn verzet af, dan kan je er dus ook aan onderdoor gaan. Dus dat vind ik bij verzetstrijders ook altijd weer zo knap. Daar schrijf je ook iets over, Rutger. Ze gaan toch door, terwijl ze eigenlijk ook wel weten, wat ik doe is een druppel op de goede plaat. Er gaan miljoenen Joden dood. Toch ga ik er eentje redden. Mm-hmm. Maar hoe krijg je nou dat besef? En hoe krijg je nou een hele gekke vergelijking? Maar die jongeren van nu, hoe geef je die nou het besef dat er toch nog een soort hoop is? Ja, dan heb je inderdaad toch wel weer een idee van uitkomst, van genade. Want het ligt niet alleen aan jou. Hè? Mm. God werkt ook mee. De schepping zucht, maar hij gaat niet zomaar ten onder. God heeft de wereld nog in zijn hand. En dan niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Mm-hmm. En niet op jouw manier van goedkoop. Maar wel bijna aan het eind van al je inspanningen toch als een soort troost. Mm. Want hoe houd je het anders vol? Ik zou zelf niet weten hoe ik dan anders alles vol zou houden en inderdaad geschiedenisboeken vol zou schrijven en lezen over al dat leed en dat onrecht. Er moet een uitkomst zijn. Mm. Mag ik er één ding aan toevoegen? Er zit ook een bepaalde vreugde en voldoening in doen wat je zegt. Oftewel, je daden in lijn brengen met wat je eigenlijk ten diepste al vindt. Nogmaals, ik vind de vergelijkingen van, weet je al, wat we, de uitdagingen waar we nu voor staan met die van de oorlog zijn een beetje potseerlijk. Maar niet goed vergelijken, de psychologische dynamieken zijn misschien soms een klein beetje vergelijkbaar. Ik was, 4 jaar geleden vegetariër geworden. Ik las een stuk weer over de bio-industrie. Ik liet de cijfers over me heen golven. En het laatste wetenschappelijke onderzoek naar, ja, hoe ongelooflijk intelligent en sociaal en empathisch varkens kunnen zijn. Veel intelligenter trouwens ook dan honden. Ja. Dus toen dacht ik, oké, is een druppel. Nou, ik had er ook een stuk over geschreven. En dan krijg je natuurlijk ook meteen heel veel reacties van mensen die veganist zijn. Die zeggen van, ja, Rutger, heel mooi stuk. En heel goed dat je gestopt bent met vlees. Maar precies dezelfde argumenten. Ja, die leiden natuurlijk uiteindelijk tot een plantaardig dieet. Want ja, je weet toch wat er gebeurt. 45 miljoen haantjes worden vergast in Nederland. Dat is bijproductie van de eierproductie. Je weet toch ook wat er met koeien gebeurt. Ik bedoel, koeien vinden het niet echt leuk of zo, hè, dat hun kind wordt weggehaald kort na de geboorte. En dat gebeurt op enorme schaal in Nederland. En ik bedoel, je hebt het wetenschappelijk onderzoek gezien. Dus je weet toch dat dit de volgende consequentie is? Een stap verder eigenlijk. En 4 jaar lang heb ik daarvoor mijn kop in het zand gestoken. En gedacht, ja, oké, maar ik ben in één stap gestopt met vlees, maar dit vind ik echt te ingewikkeld. Ja, ik bedoel, ik ben zo, weet je, altijd kaas op mijn boterham. Het hele leven was van kaas, zo'n beetje. Ik was bijna van kaas gemaakt zelf. Zuivel zit in zo'n beetje alles, weet je wel. Als je de achterkant van de pakjes gaat bekijken, ik dacht, oké, er zijn grenzen aan wat ik gewoon kan doen. En ik wist dat het inconsistent was, dat het niet klopte met wat ik eigenlijk vond. Maar ik dacht, ja, jongens, er is ergens een grens. Ja. En toen was ik bezig met dit boekje. En bezig met dit project, van kan ik mezelf iets moeilijker maken? En dan ga je natuurlijk ook bij jezelf te raden van wat is nou het punt waar ik eigenlijk niet doe wat ik vind. Nou, het antwoord was natuurlijk vrij duidelijk. Dus ik ben nu, ik ben net de challenge voorbij. Ik ben net de 30 dagen voorbij, plantaardig, volledig plantaardig. Ja. En nou, ik voel me top en je bent, ik krijg zoveel energie en allemaal gezond. Nee hoor, dat is allemaal goed. Maar het heeft me wel 4 jaar gekost. En welk punt wilde ik nou maken? Er zit echt een bepaalde voldoening in dat ik eindelijk een soort van... Het klinkt misschien een beetje prekerig, maar op een bepaalde manier voelt het alsof er iets recht is getrokken in mijn geweten. Ja. Alsof het klopt. En jij zegt, je moet dat geweten niet te veel sussen. Er zit een bepaalde vreugde. Ik vind het echt leuk. Dus ik vind het veel leuker dan ik had gedacht. Ik ga de afgelopen week ben ik echt denk ik wat extra vrolijk geweest. Gewoon puur omdat ik denk, hè, eindelijk, weet je wel. Eindelijk doe maar wat maakt dan dat jij dat leuk vindt om op deze manier toch een vorm van verzet tegen de bio-industrie te plegen? Terwijl dus heel veel jongeren wel degelijk daar toch niet zo goed mee om kunnen gaan. Ja. En dan zich toch naarvoelen en depressief. Ja. Je klimaatschuld. Dat is wat maakt dan dat je vanuit het verzet... want die douwers was ook tijdens de oorlog, dat zei jij zelf, als een gelukkig mens. Hoe haal je nou uit je daad van verzet... hè, of het jezelf moeilijk maken dan die voldoening? Dat is dan ook nog wel een kunst. Ja, zeker. En daarbij moet je jezelf ook weer een beetje voor de gek houden. Want ja, ik vind het nou leuk dat ik... weet je wel, een lekkere falafelbol heb gemaakt of zo. En dan denk ik, oh, dat was lekker. Maar ja, ik zit niet elke dag te denken aan de 45 miljoen haantjes... die, weet je wel, vergast worden. Nee, want als je dat te veel tot je door laat dringen... dit is echt zo'n thema dat als je eenmaal de groene pil hebt geslikt... dan kan je nooit meer op dezelfde manier kijken. Ja, maar het is dus ook het laten doordringen, de ellende in de wereld... en de wereld die dan naar de kloten zou gaan en zo, dat allemaal. Maar wat misschien nog zwaarder weegt op mensen... is wat zij allemaal niet... doen daaraan. Precies, ja. En dat geldt, ik bedoel, we hebben het nu over wat je eet, maar geldt natuurlijk ook over wat is het, meer dan 40 miljoen kinderen onder de 5 die ieder jaar sterven wereldwijd aan aandoeningen die goed te voorkomen zijn als diarree en mazelen, malaria. Ik pakte mijn iPhone erbij om te kijken hoe laat het was. Nou, als je weet hoe zo'n ding geproduceerd wordt, dan is dat ook iets waar je niet... Maar goed, vrolijk van woord. Wat je wel kan doen is jezelf elke dag uitdagen van... kan ik het mezelf iets moeilijker maken? En niemand heeft wat aan een uitgebluste altruïst, weet je wel. Een of ander goed mens die totaal depressief is geworden... van de ellende in de wereld. Maar ja, in een wereld die geobsedeerd is met... waar we het net over hadden, zelfhulp, mindfuller, gelukkiger, et cetera... kunnen we het onszelf alsjeblieft ietsje moeilijker maken af en toe. Ja, en dan haal ik dan wel inspiratie uit het feit... dat er anderen en een ander ons is voorgegaan. Hè? Zodat ik daar aan ook zelf de hoop en de zekerheid kon ontlenen. Ik kan dat, en ook al kan ik het niet, dan kan ik het toch. Zeg. Dus dat is voor mij dan toch wel noodzakelijk. Want ik weet niet of ik het anders uit mezelf zou kunnen halen. Ah, boeiend. Ja, er valt nog heel veel over door te praten. Maar we moeten misschien binnenkort, als er weer een nieuw boek van Rutger Bregman uitkomt. Heb je nog iets in de pijplijn zitten? Nou ja, wat ik zei, dit brede project. Ik wil graag over dat effectief altruïsme nog schrijven. Misschien ook een hoofdstuk over politiek activisme. Er zijn ook heel veel van dit soort dynamieken, denk ik, waarneembaar. Interessant. Dus laat me vooral weten als het volgende... Andreas, shout-out naar hem. Dan ontvangen we je graag weer een ongelofelijke podcast. Heel graag. En je hebt natuurlijk ook een nieuw boek uit, Beatrice. Daar gaan we binnenkort ook nog een keer over praten. Leuk. Dus nog vele boeiende afleveringen te gaan. Dank jullie wel. Graag gedaan. Je hoorde een aflevering van de ongelofelijke podcast. En iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 de ongelofelijke radio. En daarin gaat David Bogert met Stefan Paas iedere week in gesprek met een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Radio, radio. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong. Electric light. After the string section, we have Terry Adams on cello, Nancy Ellis on viola, Tom Halpin on violin. We have Jeff Leavis on piano. Ladies and gentlemen, please. Left to right, we have Bill Elwood on trumpet. Oh. Brother Jack Straw on saxophones. John Platano on guitar. David Hayes on bass. David Shaw on drums. So you know it's got soul, I'm trying to tell you. So you know it's got 100% soul. Nothing but soul, nothing but, not for the best, and later for the garbage. So you know, it's got. Dat was Caravan van Van Morrison. De nacht van EO. En nu gaan we luisteren naar een ander heel mooi nummer van Lizzie McAlpine over die Ocean Call. Make sense to you? 'Cause it doesn't make sense to me. Does this have weight for you? 'Cause it doesn't have weight for me. And I think my mind is far away. Sort of strange this is, but I think I'll call you. Anyway, call, collect, 'cause baby this is an over the ocean call, and I thought I could make it short, but my brain's all out of sorts, I can't hide it, and I'm staring at my wall, and I thought that I wouldn't cry, but breaking your heart breaks mine, I can't hide it, and over. Told him this isn't working anymore. I needed space from you, but this doesn't look like space to me. Oh, and you hate the things I do, and sometimes you hate me. Far away, sort of strange this. places. But I think I'll call you anyway. Call collect, 'cause baby this is. And over the ocean call, and I thought I could make it short, but my brain's all out of sorts. I can't hide it, I'm staring. This isn't working anymore. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'll call from over the ocean. This time, this time, this time, I'll break your heart through the phone line. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'll call from over the ocean. This time, this time, this time, I'll break your heart through the phone line. I'm fine. I thought I could make it short, but my brain's all out of sorts. I'm staring at my wall, and I thought that I wouldn't cry, but breaking your heart breaks mine. And over the ocean call is how I told him this isn't working anymore. Ja, Lizzy McAlpine met Over the Ocean Call. De nacht van EO. En deze week is het de Amsterdam Art Week. Een week waarin Amsterdam 5 dagen lang omgetoverd wordt tot een ontmoetingsplaats voor kunstliefhebbers, kunstenaars, verzamelaars. Nou, ga zo maar door. En op meer dan 50 locaties verspreid door de stad is er voor ieder wat wils. En aan de telefoon hebben we Martina Halsema, directeur van de Amsterdam Art Week. Martina, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hey, hallo. Nou, de grote dag is aangebroken. Vandaag begint het. Ja, klopt. Ja, en dan bellen zeker. Wij jou nog wakker ook. Ja, dan kunnen we de dag in ieder geval goed vroeg beginnen. Precies, ja. En ja, heb je een beetje goed geslapen of zijn er toch nog wel zenuwen? Nee, wel goed geslapen, maar ik denk ook wel wat gezonde zenuwen inderdaad. Ja, want het is nog wel een hele organisatie. 50 locaties, enorm veel galerieën die meedoen en... Ja, wat is er allemaal te beleven? Ja, eigenlijk inderdaad heel veel. We hebben ongeveer 80 programma's op die 5 verschillende locaties. Dus dat is inderdaad echt heel erg veel. Maar het wisselt van verschillende tours tot rondleidingen, performances, verdiepende gesprekken met kunstenaars en onder symposia. Dus het is een heel fijnmazig programma. En inderdaad, zoals je zei, voor iedereen wat wil. Dus je kan... ofwel iets een verdiepend programma vinden... of wat meer een after party zelfs met een DJ-set van een kunstenaar. Oh, kijk. Ja, want ik vroeg me af... is het nou echt voor de moderne kunstliefhebber en kunstkenner... of is het ook voor de leken zoals ik geschikt? Nee, voor iedereen inderdaad. We willen zowel... Ja, we zijn natuurlijk de Amsterdam Art Week... dus we willen er ook absoluut zijn voor de Amsterdammers... en voor het Nederlandse publiek. Dus je hoeft ook niet overal al heel veel kennis en ervaring te hebben met kunst... Dus Amsterdam Art Week kan ook juist een mooie introductie zijn tot de hedendaagse kunst. En het biedt tegelijkertijd voor mensen die al meer verstand en ervaring hebben met kunst een verdiepend programma. Dus er is voor iedereen wat. Ja, superleuk. En welke kunstvormen zijn er dan te zien? Ja, eigenlijk alles wat onder hedendaagse kunst zou kunnen vallen, dat komt wel aan bod, denk ik, tijdens Amsterdam Art Week. Dus zowel van fotografie, schilderkunst. Beeldhouwkunst, maar ook installaties, performances, videokunst, digitale kunst. Dus eigenlijk alles wat onder hedendaagse kunst kan vallen, dat is er te zien. Ja, ja, heel breed. Ja, heel breed inderdaad, maar dat klinkt alleen maar heel leuk. En wat hoop je dan dat bezoekers dus gaan ervaren en misschien ook wel meenemen als ze iets bijwonen van de Amsterdam Art Week? Ik hoop vooral dat bezoekers nog meer ervaren dat de kunstinstellingen in Amsterdam echt open toegankelijk zijn. En dat ze ook na Amsterdam Art Week weer een weg terug zullen vinden. Dus dat ze niet alleen tijdens Amsterdam Art Week langskomen, maar ook daarna nog weer terugkomen. Maar we hopen natuurlijk ook vooral dat ze verwonderd zijn of geraakt worden door kunstaanbod dat ze gezien hebben. En het kan op heel veel verschillende manieren zijn. Dat kan wel zijn dat ze het op nadenken hebben aangezet, of dat ze iets nieuws hebben ontdekt, of dat ze op een bijzondere plek zijn geweest waar ze nooit eerder zijn geweest. En natuurlijk ook vooral dat ze gewoon heel veel plezier hebben gehad in het bezoek aan Amsterdam Art Week. Ja, en het festival heeft ook een internationaal karakter, toch? Klopt, ja. We hebben zowel een publieksprogramma dus voor iedereen toegang, maar we hebben ook een internationaal programma voor dat we specifiek opzetten voor internationale bezoekersgroepen. Mm-hmm. Dus dan kan je denken aan verschillende Nederlandse ambassades in het buitenland of het Mondriaanfonds, die dan verschillende kunstprofessionals uitnodigen om naar Amsterdam te komen. En daar maken we dan een specifiek programma voor. Maar we nodigen ook een grote groep internationale kunstenaars, verzamelaars en kunstprofessionals zelf uit om ook deel te nemen aan ons. Ja, het heet dan het VIP-programma. Mm-hmm. Dat klinkt heel glamoureus. Maar dat valt wel mee. Dus het gaat wel echt om die ontmoetingen tot stand te brengen en ze te introduceren en in contact te brengen met de makers en de instellingen in de stad en met elkaar. Ja, want ja, hoe kijken dat soort internationale kunstmensen dan aan tegen die Nederlandse kunst zien van de hedendaagse kunst? Nou, Nederland is, of voornamelijk Amsterdam, is eigenlijk een hele bijzondere stad. We weten allemaal, tenminste het internationale publiek weet wel dat we als stad echt veel te bieden hebben. Want we zijn eigenlijk een soort wereldstad, maar op kleine schaal. Dus we zijn eigenlijk heel charmant. Met een uniek en fijnmazig ecosysteem van zowel de musea, de galeries, de projectruimtes, maar ook residenties en broedplaatsen. Dus er is eigenlijk heel veel internationaal talent hier ook te vinden. En dat komt ook met name door de 3 gerenommeerde opleidingsinstituten die we in de stad hebben. En dat is zeg maar de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, maar ook de ateliers en de Gerrit Rietveld Academie. Die allemaal op hun eigen manier internationaal toptalent aantrekken. En voor de stad is dan weer heel erg leuk dat het talent ook vaak wel blijft hangen in de stad. Ja. Waardoor we ook een internationaal karakter hebben. Ja, precies. Dus dat maakt Amsterdam wel een populaire stad voor de kunstliefhebbers, precies, en de kunstenaars, ja, zelf. Ja. Ja, zeker. En hebben jullie dan nog een bepaald thema voor dit jaar? Of dat je bepaalde trends echt nog uitlicht? Ja, wat wij zelf als organisatie heel belangrijk vinden is, en zeker na een periode van corona waarin natuurlijk de sector zowel fysiek gesloten is geweest, maar misschien ook wat meer gesloten voelt, vinden we het belangrijk om gastvrijheid en openheid in de kunstwereld aan te stippen. Dat is dan niet echt zozeer iets wat je dan terugziet in de kunstwerken of waar de kunstenaars reflecteren, maar wel wij als organisatie. Wat we belangrijk vinden is dat we die drempels ook willen wegnemen voor een bezoek aan de verschillende instellingen. Omdat dat toch nog wel door veel mensen wordt ervaren. En ook zeker als je het hebt over de galeries. Of mensen die bijvoorbeeld de musea bezoeken, die gaan niet bij de galeries op bezoek. Of mensen weten ook vaak niet wat een project space is. Dat kan nogal een soort van ver van je bed show zijn. Ja, precies. Nou, dat zijn dus eigenlijk non-profit organisaties die een wisselend tentoonstellingsprogramma hebben. Er is vaak veel ruimte voor experiment, waar kunstenaars dan echt een podium wordt geboden om kunst te maken. Maar er zit ook geen winstoogmerk aan. Dus het zijn representatieinstellingen. Ja. En we hebben er veel in de stad. Maar veel mensen kennen ze niet. Ik kende ze ook nog niet allemaal voordat ik bij Amsterdam Art kwam werken. Kijk, en ik woon toch ook alweer 13 jaar in de stad. Ja, precies. Ja, dus 50 verschillende plekken, waaronder dus die plekken ook. En heb jij dan nog zelf dat je denkt, die locaties, daar zijn we heel blij mee dat we die dat mensen daar dit jaar heen kunnen, bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, we hebben best wel wat samenwerkingspartners die er al een langere tijd bij zitten, zoals bijvoorbeeld de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Die openen altijd gelijktijdig met Amsterdam Art Week de studio's van de kunstenaars. Want het is een postdocopleiding waar de kunstenaar echt de ruimte krijgt om te experimenteren. Dus ook heel bijzonder om daar door de gang heen te dwalen en een inkijkje te krijgen in het makersproces. Dus dat is absoluut een hoogtepunt waar we heel blij mee zijn dat die al sinds het ontstaan van Art Week bij ons is aangesloten. Maar we hebben ook plekken zoals ISO, dat is een broedplaats wat meer in West. En daar hebben we bijvoorbeeld een heel bijzonder performanceprogramma. Want we hebben daar niet alleen kunstenaarstudio's, maar ook een tentoonstellingsruimte en werkplaatsen. Dus het is een hele diverse plek. We hebben ook nieuwe locaties zoals Diaz Gallery, een internationale galerie die zich nu gevestigd heeft in Amsterdam. En ook Stevenson, en die zit weer verstopt ergens achter grachten. Dus dat is wel heel bijzonder om die er allemaal weer bij te hebben. Ja, leuk. Dus zelfs voor Amsterdammers valt er nog van alles nieuws te ontdekken, hoor ik al. Oh, zeker. En ook voor heel veel mensen daarbuiten natuurlijk. Nou, superleuk om je even gesproken te hebben. Dankjewel dat je voor ons op wilde staan. Martine Halsema, en veel plezier komende week. Vandaag begint dus Amsterdam Art Week. Succes. Ja, super. Dankjewel. Fijne dag nog. Doei. Ja, en dan gaan we door. Want na de Provinciale Statenverkiezingen in maart kozen de Provinciale Staten gisteren dus de Eerste Kamer. En de BBB-fractie en de gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA zijn de grootste fracties geworden. En de coalitiepartijen die verliezen flink. En ja, wat betekent dat? Wat betekent dus dat het zogeheten wielen en dealen om aan die meerderheden te komen alleen nog maar zal toenemen? De Eerste Kamer wordt dus nog politieker dan al het geval was. In de NOS-podcast De Dag vertelt bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak dat hij zich zorgen maakt. De Eerste Kamer is volgens hem in feite politiek gewichtiger dan de Tweede Kamer, omdat wetten er gemakkelijker geblokkeerd kunnen worden. En door al het politieke geharrewar dreigt de kwaliteitscontrole te verslappen. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom. Ik stel voor dat wij beginnen. Wij zijn, zoals u weet, het eerste papierloze parlement ter wereld. En we hebben allemaal een Apple en wij hanteren de Apple Time. Die is dan voor iedereen gelijk. Het is nu 9:00 op mijn Apple, dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Meneer Van den Braak, de Eerste Kamer heeft lange tijd een meer dan stoffig imago gehad. Dit alles overwegende zal het voor de geoefende toehoorder, en dat bent u alles zoals u hier zit, duidelijk zijn dat wij dit wetsontwerp niet innig omhelst. Dat van de Chambre de Réflexion, waar meestal oude en ervaren politici controleren of wetsvoorstellen juridisch kloppen en uitvoerbaar zijn. Echter, een eindoordeel is niet compleet zonder naaste doelmatigheid de uitvoerbaarheid en de timing en ook enkele andere niet onder belangrijke aspecten te noemen. In ieder geval niet de plek van de spannende debatten, want aan de inhoud kan toch niks veranderd worden. Eigenlijk een saai instituut. Immers, wij formuleren in deze Kamer bij de slotconclusie niet alleen het oordeel over het wetsontwerp, maar wij zijn ook gehouden een oordeel over een oordeel te geven. Namelijk het oordeel over het oordeel wat in de Tweede Kamer is gegeven. Is dat ook zoals het ooit bedoeld was, dat er daar geen spektakel is, maar sec kwaliteit van wetgeving wordt bewaakt? Nou, het is wel grappig dat u zelf zegt van ja, dat is bedoeld om wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid en handhaven. Maar er is helemaal geen doel van de Eerste Kamer in die zin. De Eerste Kamer is ingesteld in 1815... omdat de Belgen graag hun adel een goede functie wilden geven. En ook de koning die vond dat wel goed. En toen is bedacht van ja, er moet een soort bolwerk voor de koning zijn. En nou ja, dingen moeten niet te snel gebeuren, dus we moeten er even tijd voor nemen. Maar welke criteria er worden gehanteerd bij het beoordelen van wetgeving, dat is helemaal niet vastgelegd. Dat is iets wat de Eerste Kamer in de loop der tijd, en eigenlijk nog betrekkelijk recent, heeft bedacht van ja, we moeten vooral ons richten op de kwaliteit van de wetgeving. Maar Eerste Kamerleden zijn vrij om waar ook voor of tegen te stemmen, op welke grond dan ook. En ze hebben die macht, dus ze hebben een vetorecht over alle wetgeving die in Nederland tot stand moet komen. Ja, dus dat stoffige, om het maar even zo te noemen, dat is iets dat de Eerste Kamer zichzelf eigenlijk heeft opgelegd. En het is eigenlijk altijd al een beetje een politiek orgaan geweest. Het is altijd een politiek orgaan geweest, maar het groot verschil is dat er nu geen meerderheid is voor de coalitie, al sinds 2010. En daarvoor was dat vanaf 1918 tot 2010 was dat wel het geval. Nou ja, dan kan je natuurlijk wel bedenken dat dat veel minder conflicten oplevert. Dus af en toe liet de Eerste Kamer wel eens van zich horen. En zeker ook bijvoorbeeld bij een initiatiefwetgeving. Hè. De stemming vangt dan nu aan. De heer Verburg. Bijvoorbeeld het abortusvoorstel van VVD en PvdA, wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer had gekregen, dat werd tegengehouden in de Eerste Kamer. En de voorzitter is tegen. Voor het wetsontwerp zijn uitgebracht 34 stemmen en tegen het wetsontwerp 41, zodat het verwerpen is. De agenda van vandaag is voltooid en hiermee is de vergadering gesloten. Dus toen, bij dat soort gelegenheden, was de Eerste Kamer in beeld. Maar over het algemeen ja, werd wetgeving gewoon aangenomen, ook in de Eerste Kamer. En hoorde je daar dus niet zoveel van. Een ander beroemd voorbeeld is de Nacht van Wiegel. in 1999? Een van de leden van de VVD-fractie is van opvatting dat hij op principiële gronden zijn steun aan dit voorstel niet kan geven. Toen stemde Hans Wiegel tegen een wetsvoorstel over het correctief referendum. Wiegel. En dat leidde toen tot een kabinetscrisis. En eigenlijk is het dan toch best een vreemd idee dat één iemand zoveel gewicht in de schaal kan leggen. Ja, maar dan moeten we dus wel de kanttekening maken dat het in dat geval ging over een grondwetsherziening. En dan heb je 2/3 meerderheid nodig. En dat betekent dus dat 26 Eerste Kamerleden in allerlaatste instantie zo'n grondwetsherziening nog kunnen tegenhouden. Dus dat is een enorme macht. En ja, daar kan je inderdaad ook grote vraagtekens bij zetten of dat nou zo logisch is. Niemand verwachtte dat Wiegel zo ver zou gaan. Een opmerkelijke wederopstanding of de laatste stuiptrekking van een fenomeen. Het werd in elk geval de nacht van Wiegel. Want dus in feite heeft eigenlijk de Eerste Kamer dan meer politieke macht dan de Tweede Kamer als één dwarse senator een heel voorstel kan blokkeren. Ja, bij die grondwetsherziening is dat dus heel extreem. Maar dat is ook bij gewone wetgeving zo. Dus als er 38 Eerste Kamerleden tegen een wetvoorstel zijn, ja, dan gaat het niet door. Als het voorliggend wetsvoorstel tegen het licht wordt gehouden, blijft er niets van over en treedt er een gevoel van vervangende schaamte op voor dit broddelwerk dat door het kabinet in nauw overleg met de overzijde overigens is afgeleverd. Enkele uitzonderingen daar gelaten, ging het er decennia lang dus redelijk bedaard aan toe in de Eerste Kamer. Maar, zegt bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht, Bert van de Braak, sinds 2010 is er een politiek gevecht gaande om de Eerste Kamer. Daar is de koningin met de nieuwe premier van Nederland. De eerste liberale premier sinds 1918. Het minderheidskabinet VVD-CDA. Sindsdien kunnen kabinetten namelijk alleen nog rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is het de oppositie die de dienst uitmaakt. En na de provinciale statenverkiezingen van 10 weken geleden is dat helemaal het geval. Want nooit eerder was het gat tussen de coalitie en een meerderheid die voor het passeren van wetten nodig is zo groot. En daar zijn de oppositiepartijen in de Tweede Kamer zich meer dan bewust van. Want sinds 15 maart wil iedereen ineens koffie drinken en met ons praten. En amendementen worden aan ons voorgelegd in de Tweede Kamer. Een amendement is dat je een wetsvoorstel kan veranderen, dat je het kan aanpassen. Het is eigenlijk heel raar, hè? Ik heb gewoon 1 zetel hier. En met 17, laten we even uitgaan van 17 of 16 zetels in de Eerste Kamer, ben ik hier met 1 zetel natuurlijk wel van grote invloed. De coalitie moet deeltjes sluiten met de oppositie om het eigen beleid erdoor te krijgen. Er moet gewield en gedeeld worden, zoals dat heet. En zo worden de stemmingen in de Eerste Kamer dus steeds politieker gemotiveerd, constateert ook Bert van de Braak, die in 1998 al promoveerde op de geschiedenis van de Eerste Kamer tot 1995, maar nu ook net een boek heeft gepubliceerd over de periode daarna, over hoe de Eerste Kamer dus functioneerde vanaf de jaren 90 tot nu. U heeft een boek geschreven over hoe de Eerste Kamer de afgelopen 25 jaar steeds meer politieke betekenis heeft gekregen, vooral dus sinds kabinetten niet meer kunnen rekenen op meerderheden. Wat ziet u nou gebeuren? Nou ja, wat je natuurlijk al gezien hebt vanaf 2010, zeker vanaf 2012, is dat er gezorgd wordt dat er in de Tweede Kamer een bredere meerderheid is. Dus niet alleen de coalitie, maar ook oppositiepartijen, dat werd toen zelfs constructieve oppositie genoemd, die steunen dan een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Ja, en als er zo'n deal ligt in de Tweede Kamer, ja, dan is het voor een Eerste Kamerlid, ook al zit hij dan eigenlijk in de oppositie, toch heel lastig om dat alsnog tegen te gaan houden. Dus je ziet dus eigenlijk dat, ja, je zou kunnen zeggen, het lijkt alsof de betekenis van de Eerste Kamer groter is geworden. En dat is indirect natuurlijk ook wel zo. Maar eigenlijk, door die deals in de Tweede Kamer, zou je ook kunnen zeggen dat die betekenis van de Eerste Kamer juist afneemt. Want ik hoorde bijvoorbeeld gisteravond in het 8-uur-journaal Jesse Klaver van GroenLinks en Caroline van der Plas van de BBB heel opgetogen praten over hun machtspositie. Wat fijn is om zoveel zetels te hebben in de Eerste Kamer, dan heb je ook extra macht hier in de Tweede Kamer en kan je afdwingen dat er verandering van beleid komt. Zonder onze positie in de Eerste Kamer was het prijsplafond in Nederland er nooit gekomen. En dat laat gewoon zien, als je sterk bent in de Eerste Kamer, dan heb je ook als oppositiepartij een stevige positie om iets te veranderen. Hoe luistert u daarnaar? Ja, toch wel een beetje met gemengde gevoelens, zeker vanuit GroenLinks. Kijk, GroenLinks is altijd tegenstander geweest van een zo grote rol van de Eerste Kamer. En die wilde eigenlijk helemaal niet dat de indirect gekozen Eerste Kamer zo'n belangrijke stem had. En die vond eigenlijk dat het laatste woord aan de Tweede Kamer zou moeten zijn. En nou ja, dat lijkt me ook heel logisch vanuit democratisch oogpunt. Dus in die zin, ja, het is natuurlijk wel opportunisme om dan nu ineens die Eerste Kamer zo belangrijk te vinden. Want er wordt dan gezegd van, ja, eigenlijk wordt zo de Eerste Kamer een verlengstuk van de Tweede Kamer. En is het de Eerste Kamer die Tweede Kamertje aan het spelen is? Ja, zeker, want nou ja, er is natuurlijk een begrip zoals wat wordt genoemd het primaat van de Tweede Kamer. Nou, dat betekent eigenlijk dat politieke beslissingen aan de Tweede Kamer zijn. Maar ja, als je wetgeving, weliswaar zeg je dan, ja, we letten vooral op kwaliteit. Maar uiteindelijk is dat toch ook een politiek oordeel. Als je het politieke oordeel zo zwaar laat wegen in de Eerste Kamer, ja, dan blijft er van dat primaat van de Tweede Kamer natuurlijk niks meer over. En staat het ook de kwaliteitscontrole van wetten in de weg? Ja, daar kan je toch altijd wel vraagtekens bij zitten. Want de Eerste Kamerleden letten wel degelijk op die kwaliteit, hè, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dat is iets wat ze echt wel doen. Alleen het oordeel wat ze uiteindelijk vellen, dus een deel zegt, nou ja, dat is toch best wel goed, en een ander deel zegt niet. Ja, dat is toch een politiek oordeel. Dus uiteindelijk gaat het toch ook om het politieke oordeel. Na de afgelopen 2 provinciale statenverkiezingen hebben we echt hele grote schommelingen gezien in de samenstelling van de Eerste Kamer. In 2019 kwam Forum voor Democratie uit het niets met 12 zetels als grootste fractie in de Eerste Kamer. Nu is het de BBB die de grote nieuwkomer is. Maar dat zijn dus steeds allemaal nieuwe mensen in de politiek. Kunnen die functie van controleur eigenlijk wel goed uitvoeren? Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig om, zeker ook als wetenschapper, om daar een oordeel over te vellen. Want ja, bedoel, dat kunnen best kwalitatief goede mensen zijn. Bijvoorbeeld een nadeel is natuurlijk wel, ja, dat deze mensen over het algemeen weinig echt bestuurlijke ervaring hebben. Hè. In het verleden zaten er veel oud-wethouders en oud-burgemeesters en topambtenaren. Ja, die heeft BBB niet, dus die ervaring missen ze. Maar goed, ze kunnen andere inbreng hebben. Maar ja, het voortdurend vernieuwen en minder ervaring hebben in het bestuur, dat is natuurlijk wel een nadeel als je zegt van ja, onze taak is vooral letten op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Maakt u zich zorgen over een mogelijk verlies van kwaliteit? Nou ja, dat is zeker een punt van zorg. Ik ben eigenlijk bezorgd voor een situatie die niet ondenkbaar is, waarin de Tweede en Eerste Kamer elkaars concurrent worden en de Eerste Kamer dan uiteindelijk meer macht heeft en dus allerlei dingen kan blokkeren die wel nodig zijn. Nog heel even over zeg maar, de kwaliteit van die senatoren. Bij de behandeling van de pensioenwet, waar vandaag overigens over gestemd wordt, werden al integriteitsvragen opgeworpen over sommige senatoren die belangen zouden hebben. En de Volkskrant schrijft vandaag ook nog een analyse over het gevaar van belangenverstrengeling. In dit geval dan met de agrarische sector, met de Big Agro, zoals dat genoemd wordt, door de komst van de BBB in de Eerste Kamer. Nou is er wel een gedragscode natuurlijk, maar is dat voldoende? Ja, ik sta er zelfs een beetje anders in. Kijk, politiek is belangenbehartiging. En mensen hebben gestemd op BBB omdat ze vinden dat het belang van deels in afval, belang van de landbouw zwaar moet wegen. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat als die mensen die daar zitten, dat die dat ook echt gaan doen. Ja, dat ze dan toevallig ook zelf uit die sector komen. Ja, dat is natuurlijk vervelend. Maar dan kan je zeggen, ja, misschien hebben ze wel een persoonlijk belang. Maar politiek gaat over belangen. En ja, als je vindt dat de boeren of de agrarische sector een te zware stem heeft in de Nederlandse politiek, dan moet je op een andere partij stemmen. Dan moet je op een partij stemmen die voor de natuur is. Ja, zo werkt het in Nederland. Nou, als je zo'n aardverschuiving krijgt als die we nu gezien hebben, dan kan je moeilijk volhouden dat wij in Den Haag, en dat geldt uiteraard ook voor onze CDA, dat wij voldoende doorzien hebben wat er speelt. De provinciale statenverkiezingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe zetelverdeling in de Eerste Kamer, die vandaag gekozen wordt, betekenen een politieke aardverschuiving. Zeker voor het CDA, die naar aanleiding van de uitslag en het signaal dat de kiezer gegeven heeft, het regeerakkoord wil openbreken en wil heronderhandelen over stikstof. Deze aardverschuiving is nog groter dan die van 4 jaar geleden. Dus dat is, ja, natuurlijk een daverende oorvijg voor ons allemaal in Den Haag. En zeker ook voor ons als CDA. Gevoelige wetsvoorstellen, zoals de stikstofwet, maar ook bijvoorbeeld de spreidingswet, moeten allemaal nog door de Eerste Kamer komen. En de vraag is of dat lukt. Doordat de verhoudingen tussen de meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer zo scheef zijn gaan lopen, dreigt alles vast te lopen. En zo vragen critici als oud-D66-leider Alexander Pechtold zich af: wat heeft dit alles nog te maken met de functie die we zo lang aan de Eerste Kamer hebben toegedicht? Het was ooit de chambre de réflexion. Nou, we komen er nog iets bij voorstellen. Kijken of wetten ook aan internationale verdragen passen, of ze uitvoerbaar zijn. Maar als het gewoon politiek wordt, ja, er is ook wel eens een klacht dat de Tweede Kamer te klein is. Dan zou ik zeggen, voeg ze samen, dan hoef je hem niet af te schaffen. Dan heb je 225 leden in een parlement en een rechter. Je kan je afvragen hoe houdbaar dit systeem nog is, zegt ook Bert van der Braak. Nou komt er natuurlijk best veel precaire wetgeving aan die straks door de Eerste Kamer moet. De stikstofwet bijvoorbeeld en de spreidingswet. Als we dus zien dat die coalitiepartijen daar heel erg hebben verloren in de Eerste Kamer en de oppositie dus veel groter is, met name de BBB. Ja, wat betekent dat? Voorziet u dan problemen? Loopt eigenlijk zo'n heel systeem dan vast? Ja, nou ja, dat is dus wat ik... het gevaar wat ik dan zie, ja, dat zou kunnen. Ik denk dat het in de praktijk overigens wel mee zal vallen. Nou ja, ook omdat de kans dat zeg maar de constructieve oppositie toch nog wel voldoende steun kan geven aan het kabinet om ook voorstellen erdoor te krijgen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een risico dat, ja, dat op die manier het systeem zou kunnen vastlopen. Is dit de eerste keer in onze geschiedenis dat we er op deze manier zo tegenaan lopen? Niet helemaal, want we in de periode 1888-1918 kwam het ook geregeld voor dat de meerderheden in beide kamers tegengesteld waren. En nou, bijvoorbeeld onder het kabinet Kort van der Linden, dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen lag er een voorstel, was ook aangenomen door de Tweede Kamer, om het staatspensioen in te voeren. En dat is toen door de Eerste Kamer tegengehouden. Dus ja, dan kan je zeggen, ja, dat is toch belangrijke wetgeving die dan geblokkeerd is. Meneer van der Braak, uw boek heeft de ondertitel Tussen nuttig en overbodig. En de discussie over het functioneren van de Eerste Kamer wordt steeds luider. Er wordt door sommige mensen ook gepleit voor helemaal afschaffing van de Eerste Kamer. Bent u daar ook een voorstander van? Nee, niet per se. Ik ben voorstander van een tweekamerstelsel met het gedachte van, nou ja, het is toch goed dat als een wetsvoorstel is aangenomen in de Tweede Kamer, dat er dan nog een instantie is die daar nog naar kijkt. Maar ook dat burgers bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om nog bezwaren te maken. Dus zo'n tweede lezing, zeg maar, dat is wel nuttig. Maar ik ben er niet voor dat die tweede lezing, dat die Eerste Kamer zo'n politiek gewicht heeft. Dus ik zou zeggen van, wetsvoorstellen die met 2/3 meerderheid zijn verworpen, ja, die zijn echt verworpen. Maar als dat er met een gewone meerderheid is, dan zou het moeten worden teruggezonden naar de Tweede Kamer. En die moet dan uiteindelijk de beslissing maar nemen. Dus dat er meer voor nodig is om een wet te blokkeren? Klopt, ja. Ja. En zou een helemaal niet-politieke instantie een oplossing kunnen zijn? Dus een instantie die wetten toetst, een Raad van State of een constitutioneel hof of iets dergelijks? Ja, maar dat zou, ten eerste zou dat niet alle problemen, hè, want bij toetsing gaat het niet alleen over rechtmatigheid, maar het gaat ook wel over meer. Dus, en elke keer als er getoetst wordt en een oordeel is, dan is dat al politiek. Dus dan krijg je in feite dat de Raad van State veel politieker wordt. En je ziet natuurlijk ook wel, het is wel heel extreem natuurlijk in de Verenigde Staten hoe dan het constitutionele hof functioneert. Maar dat is natuurlijk ook onderdeel van de politiek geworden. Ja, je haalt de politiek er nooit helemaal uit. Nee. Dus elke beslissing is toch altijd politiek. En de verkiezingen, die getrapte constructie, waardoor er dus vandaag opnieuw verkiezingen zijn na de statenverkiezingen van 10 weken geleden, is dat waar je wat op kan veranderen ten positieve? Nou ja, het is natuurlijk wel een probleem dat de landelijke onderwerpen zo die statenverkiezingen domineren, juist ook vanwege de verkiezing van de Eerste Kamer. Terwijl eigenlijk kiezen we natuurlijk gewoon het provinciaal bestuur en zou het daarover moeten gaan. Dus die vermenging vind ik heel ongelukkig. Want ja, je moet als kiezer eigenlijk met 1 stem 2 heel verschillende dingen bepalen. En ja, wat natuurlijk een ander probleem steeds meer lijkt te worden, nu is dat toevallig na 2 jaar, maar elke keer is er dan zeg maar een tussentijdse verkiezing. En dan kan je, ja, dat ondergraaft natuurlijk dan ook weer het mandaat wat de Tweede Kamer heeft. Dus je krijgt ook in die zin krijg je dan een concurrentie. Want ja, BBB zegt nu ook van, wij zijn heel recent heel groot geworden, dus we hebben nu een hele belangrijke stem. Maar we kiezen een Tweede Kamer in principe voor 4 jaar. En ja, die 4 jaar die moet niet dan onderbroken worden door een tussentijdse peiling, lijkt mij. U pleit er in ieder geval voor om eens goed na te denken over ons politieke systeem en of er misschien niet wat toch veranderingen doorgevoerd moeten worden. Maar ja, goed, die zouden dan ook eerst nog sowieso door de Eerste Kamer moeten komen. Ja, dat is nee zeker. En die hebben dus een hele belangrijke stem. Nou gaat er wel iets veranderen mogelijk. Dat niet meer de Eerste Kamer afzonderlijk over die tweede lezingen, dus de laatste stap in de grondwet, bij de grondwetsherziening, maar dat dat in een verenigde vergadering wordt, nou dan is de stem van de Eerste Kamerleden iets minder zwaar dan tot nu toe. Maar goed, je kan je toch natuurlijk vragen zetten bij een zo sterke positie van de Eerste Kamer, juist ook bij die grondwetsherziening. Goed, dank voor deze uitleg en analyse. Dank u wel, Bert van der Braak. Graag gedaan. Ja, je hoorde de NOS-podcast De Dag. En iedere werkdag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering, waarin Elisabeth Steins of Marco Geitenbeek je verdieping geeft bij een onderwerp uit het nieuws. De Nacht van EO. En voor alle Leidenaren die op dit moment luisteren heb ik een tip. Want drink aanstaande zaterdagavond even een extra bakje koffie. Die extra cafeïne gaat van pas komen wanneer je de stad intrekt tijdens de 15e editie van de Museumnacht. Aan de lijn heb ik Marten Aten. Zij is mede-organisator van deze nacht. Goedemorgen, Marten. Goedemorgen, hi. Hoi. Ga je veel koffie drinken zaterdag? Ja, zeker. Ik denk dat dat wel echt nodig is. Wij zijn de hele dag bezig met opbouwen, dus wordt een drukke zeker dag. Zeker koffie nodig. Ja. Ja, en de museumnacht dus. Ja, dan vraag ik me even af, van waarom zou je nou 's nachts een museum willen bezoeken? Ja, dat is een goede vraag. Maar tijdens de Museumnacht Leiden gaan er meer dan 10 Leidse musea open voor een hele avond. Dus je kunt van 8 tot 1 uur 's avonds kun je de hele tijd rondlopen door de stad en alle musea bezoeken. En het leuke is dat er ook heel veel extra activiteiten worden georganiseerd. Dus er is heel veel muziek, er zijn dansoptredens, maar er zijn ook activiteiten zoals workshops en lezingen. Okay. En dat is eigenlijk het leuke aan de Museumnacht Leiden. Ja. Ja, en er zijn heel wat musea in Leiden. Welke doen onder andere mee? Ja, klopt. We hebben heel veel verschillende soorten locaties ook tijdens de Museumnacht Leiden. Je hebt bijvoorbeeld de wat bekendere musea zoals Museum de Laakal, het Boerhavenmuseum, Corpus en Volkenkunde. Ook bijvoorbeeld de Oude Sterrenwacht in Leiden doet mee. Het Japan Museum Siepelthuis. Okay. En bijvoorbeeld de Hortus Botanicus doen ook allemaal mee. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Oh, leuk. Heel gevarieerd dus ook. En je noemde zeker al dat er ook allerlei activiteiten zijn. Ja, wat zijn nou workshops die er voor jou uitspringen? Waarvan je zegt, nou, als je dan in Leiden rondloopt op de museumnacht, ga dan zeker daar even langs. Ja, ik denk mijn favoriete onderdelen zijn toch wel de creatieve programma-onderdelen. Dus je hebt een workshop waarbij je 17e-eeuwse verf kan maken. Okay. En daarna kan je hier ook zelf mee schilderen. Dus dat soort dingen zou ik zelf heel erg leuk vinden. Je kan 17e-eeuwse verf maken, zei je? Ja, precies. Ja. Ja, je kunt dus zelf op de soort van 17e-eeuwse manier je verf gaan maken. Okay. Dus zoiets zou ik zelf heel erg leuk vinden. Klinkt als een unieke ervaring. Ja, precies, daarom. Maar ken neuroloog Erik Scherder, hij komt ook een lezing geven. Okay. Dus dat soort onderdelen zou ik zelf ook heel erg leuk vinden. Ja, zeker. En wat maakt nou dat het in de nacht zo leuk is om dan een museum te bezoeken? Wat is die charme ervan? Ja, het is vooral heel erg leuk dat er zoveel verschillende soorten musea meedoen. En Leiden is relatief klein. En alles is ook te doen in de binnenstad van Leiden. Mm-hmm. Maar ook, niet alleen in de musea zijn er activiteiten georganiseerd, maar ook door de hele stad heen. Dus het is gewoon heel leuk dat tijdens zo'n avond gewoon de hele stad een beetje leeft. Ja. En jij bent zelf student in Leiden, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, en ik was wel benieuwd, proberen jullie ook nog met name de studenten hierheen te slepen? Of is het voor iedereen? Wat is een beetje de doelgroep? Ja, het is, we proberen wel echt een programma op te stellen zodat iedereen een leuke avond kan hebben. Maar de Museumnacht Leiden wordt inderdaad geheel door studenten georganiseerd. Dus we proberen ook wel echt voor een wat jongere doelgroep de museumnacht aantrekkelijk te maken. Ook omdat vaak musea niet per se gezien worden als een leuke activiteit voor jongere mensen. Ja. Maar door heel veel verschillende soorten programma-onderdelen samen te stellen, proberen wij wel echt een hele leuke avond voor zowel jong als oud te leuk. Maken. En weet je zelf al waar je heen gaat? Ik moet zelf helaas vooral veel rondlopen tijdens de avond. Ja. Maar er zijn ook best wel veel dingen waarbij je het depot kunt bezoeken. Dus dat is de collectie van het museum dat normaal niet zichtbaar is voor bezoekers. Mm-hmm. Maar tijdens de museumdag kun je daar dan rondleidingen krijgen. En dan worden daar verhalen bij verteld. Dat is leuk. Dus zelfs voor de mensen die al bij al die musea geweest zijn, valt er nog iets nieuws te zien. Zeker, daarom. Dus dat soort dingen zou ik ook erg leuk vinden. Dus dat zou ik dan zeker aanraden. Ja, goeie. Nou ja, heel veel succes alvast. En super, hopelijk dankjewel. Kan je toch nog veel ervan meekrijgen. Dankjewel, Marten Aten. Dus aankomende zaterdag de museumnacht in Leiden. Yes, dank jullie wel. Alsjeblieft. Fijne avond of ochtend alweer. Doei. Ja, voor mij voelt het als avond. Hey Stefan, hallo. Van vroeg is hij aangeschoven. Goedemorgen. Hey, ja, de microfoon is nog even open, maar ik ben er hoor. Allemaal even wakker worden weer. Hey, waar gaan we het zo over hebben? Goedenavond. We gaan het hebben over een actie van de Europese Unie. Die gaat namelijk een team van cyber-experts naar Moldavië vanaf morgen sturen. Klinkt heel specifiek. Nou. Maar de reden is groot en meeslepend en belangrijk ook voor ons. En daarom ga ik er zo meteen over praten met geopolitiek cyber-expert. Ja, ze bestaan echt. Hugo Vijver, die is zo meteen bij ons in uitzending. Nou, gelukkig bestaan ze. Kunnen ons vast heel veel goede informatie geven. Leuk. Dit was dus de Nacht van EO. Volgende week zijn wij er weer. En morgen op dit tijdstip hoor je de Nacht van NTR. En daarin is Maaike Nauta te gast. En het gaat over het black box karakter van deep learning modellen. En zo meteen hoor je dus vroeg met Stefan Komduur. En ik wens jullie een hele fijne woensdag. NPO Radio 1.